Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. I dagens program, der kan du blandt andet høre et indslag om det, vi har valgt at kalde slidt musik. Og det er slidt klassisk musik. Der er nogle klassiske stykker, som er så gennemspillet, at de næsten ikke er til at høre. Her tænker jeg blandt andet på De Fire Årstider eller Før Elise. Men er det egentlig god musik? Altså, hvad fejler musikken noget, og kan man gøre noget for at kunne holde ud og høre det igen? Jeg taler med Politikens fremragende musikredaktør Thomas Mikkelsen senere i programmet, hvor vi altså gennemgår nogle af de her meget, meget, meget slidte klassiske værker. Men vi starter et helt andet sted. Vi starter med det ene af de to masseskyderier, som fandt sted i weekenden i USA. Og det er faktisk det skyderi, som nu bliver betegnet som et terrorangreb i El Paso i Texas, hvor 20 mennesker blev dræbt. Og det er det tredje terrorangreb på under 6 måneder, som er blevet kædet sammen med en internetside med titlen eller navnet 8chan. Og myndighederne, de har nemlig udtalt, at de finder, at det er rimelig sikkert, at det racistiske manifest, som blev uploadet på 8chan kort før terrorangrebet, er skrevet af den mistænkte gerningsmand, der er en 21-årig hvid mand. Men hvad er det med 8chan og de her hvide mænd, der begår terrorangreb? Det skal vi tale lidt om nu, og vi skal også tale ud over 8chan og hvad det egentlig er, der foregår med de her hvide mænd, der begår terrorangreb. Frederik Kolla, er du med på en timeline? Det er i hvert fald. Fantastisk lyd. Frederik, velkommen til programmet. Du er skribent på mediet Zetland, hvor du skriver om teknologi, og selvfølgelig også de mennesker, der bruger teknologi, og du er med i vores program et par gange efterhånden, og tak for det. Jeg skal også sige, at her i studiet sidder Henrik Tjulo. Velkommen til dig, Henrik. Tak skal du have. Du er egentlig også journalist, men du arbejder som rådgiver for det, der hedder Cybernauterne. Og der kan man næsten høre navnet, det er også noget med teknologi at gøre. Men Frederik, jeg vil godt starte med dig, fordi i forbindelse med det her terrorangreb i El Paso, så er det her website 8chan, det har jo virkelig fået meget opmærksomhed. Helt overordnet, hvad er det for et sted, 8chan? Så 8chan er sådan et, det er et anonymt netforum, og det ligner sådan et eller andet fra, det ligner internettet fra da jeg var barn, altså sådan start 2000, det er sådan internettet før Facebook, så hvis man ikke ligesom er meget sådan vant til internettet, så vil det se enormt uigennemskueligt og også meget lidt velkomt ud. Så der er bare sådan et forum, hvor der er en masse såkaldte boards, som er sådan nogle slags underfora, hvor alle mulige mennesker nørder, altså de mest vilde ting. Og det er så alt fra sådan noget japanske tegneserier til våben, og så også politik. Og det er det her politikforum, hvor vi ser, at der er en hel masse af de her såkaldte unge, vrede, hvide mænd, der holder til. Og der vil måske sidde nogen derude og sige, at vi kender noget, der hedder 4chan. Ja. Og hvorfor sidder de og siger 8chan og ikke 4chan? Ja, det gør vi, fordi at 8chan er ligesom sådan en, det blev skabt sådan en udbrydergruppe fra nogle brugere, der var virkelig glade for 4chan, indtil 4chan begyndte sådan at moderere det lidt mere hæftigt, og det er ikke at sige alt for meget, fordi 4chan og 8chan udmærker sig ved, at man kan sige eller skrive hvad som helst uden konsekvens. Altså de ting, der står derinde, selv nogle af de mildeste ting, der vil du blive bandlyst fra Facebook for evigt. Og 8chan er så sådan en udbrydergruppe af nogle af dem, der synes 4chan var lidt for pussenusset og lidt for MC. Så man kan prøve at forestille sig for forfærdelige ting, der står derinde. Altså det, ja, der er slet, jeg har ikke ord for, hvor grumt et sted det er. Så det er, hvis man skal sige det sådan på en neutral måde, så er det et sted for folk, der søger et sted, hvor der er sådan ekstrem ytringsfrihed. Det kan du i hvert fald godt sige. Og så fik jeg også sagt i oplægget, Frederik, at det nu her er tredje gang, at 8chan nu bliver kædet sammen med et terrorangreb. På hvilken baggrund? Jamen, så det der sker, altså vi så det første, det var Christchurch i New Zealand, hvor den her mand, han livestreamede et masseskyderi på nogle muslimer, der var til fredagsbøn. Og ham og en anden, som begik skyderi ind i en blandt en jødisk forsamling i Californien også i foråret, og så den her mand i El Paso, de har alle tre skrevet noget på 8chan, inden de har begået deres grusomhed. Ham i El Paso skrev sådan et manifest, som han lagde op. Jeg tror, der var kort inden han begik drabet, hvor han skriver, hey, mine venner, jeg har tænkt mig at gøre det her. Hvis angrebet er succesfuldt, så skal I dele mit manifest så langt og så vidt ud på internettet, som det overhovedet er muligt for jer. Jeg skal bare lige sige, så vidt jeg kan se, så har politiet ikke endelig bekræftet, at manifestet og gerningsmanden er en af samme person. Den er mistænkt gerningsmand, men de har sagt, at de er rimelig sikre på det. Ja. Så er det de oplysninger, vi har. Ja. To sekunder, Frederik, jeg ser, at Henrik, han... Ja, det var en af de, hvad kan man sige, indicier, der er for, at det er den samme person, det er, at hans navn, hans efternavn står på den første post, hvor det her manifest bliver publiceret på 8chan. Så okay. Det er sådan en... Det vil være... Medmindre han er med som svorene, som vidste noget. Altså, det er sådan, det er meget sandsynligt. Ja. Men det er som sagt ikke bekræftet officielt set. Frederik, det her med, nu har du listet tre af de her angreb op, starten med Christchurch, og så er det på en synagoge i Californiens nu El Paso. Det lyder som om, der er sådan en opskrift på, hvordan de gør. Ser du også det, at det er sådan den samme måde, det er sket på? Ja, helt. Altså, det er blevet sådan... Der er kommet sådan en form for grusom social mediestrategi bag de her terroristers angreb. Altså, jeg har et stykke tid nu sammenlignet 4chan og sådan set også 8chan nu med at være sådan en moderne terrorcelle. Ikke? Vi er vant til at tænke, at terrorister det er sådan nogle, der bliver optrænet i kamp i Mellemøsten stadig ude i Nørken. Men altså, vi har nogle unge hvide mænd herhjemme, som sådan set bare googler 8chan, og så scroller man en side ned, og så ligger der et link, ikke? Og så er man i gang. Og de her unge mænd, de ved udmærket godt, hvad de laver, så de har både, som sagt, så Christchurch-shooteren, han livestreamede til sin Facebook-profil, så dagen inden, der linkede han til sin Facebook-profil og skrev, her der er et link til min profil, her kan I se med, når jeg livestreamer mit angreb. Og så sørger de for ligesom at skrive det her manifest, og der er de alle sammen sådan inspireret af Anders Breivik i Norge, og hylder også Breivik. Vi så Christchurch-shooteren hyldede Breivik i sit manifest, og ham her i weekenden, han hyldede så Christchurch-shooteren. Så der er sådan, de forsøger, altså de formår ligesom, de ved jo godt enten, og det er det også meget beklager over, det kan man ligesom se, de bekendtgør i deres tekster, i deres manifest, de bliver højst sandsynligt skudt og dræbt, eller taget til fange, og så får de livstid. Så de sørger ligesom for at efterlade sig noget propaganda, som kan spredes, fordi de ser, at de er jo i den her, det er jo nogle unge hvide mænd, der ser sig selv i sådan krig for deres egen hudfarve og civilisation, og de kan være med til at skubbe den i gang. Og det håber de kan gøre med deres manifest, men også med memes og med videoer og med sange. Og, altså, det er jo en hel kultur, det der område derinde. Det er helt vildt. Ja, det er jo så mit næste spørgsmål, Frederik, fordi altså, en ting er jo, at man kan sige, at der er nogle gale mennesker, der så bruger et eller andet forum, hvor de poster et eller andet manifest. Men er det, altså... Møder det opbakning, eller bliver det sådan prissat, eller hvad kan man sige? Hvad er reaktionerne på det? Inden for A-chain? Ja, folk er glade. Altså, det er virkelig sådan... Der er sådan to måder at reagere på. Den ene er sådan en, holy shit, he actually did it, når de så tænder for nyhederne, ikke? For jeg tror, der er mange... Altså, fordi det er et sted, hvor at man kommer med de mest vanvittige udsagn og opfordringer til vold og drab. Altså, det er alligevel sjældent trods alt, at der er nogen, der agerer på dem. Så når det sker, så er det med en form for både et chok, men også en form for en benovelse over det. Og så hylder de personerne som martyr simpelthen. Jeg har læst mig til, at ham, der i sin tid grundlagde 8chan, Frederik Brennan, eller hvad han hedder, han har sagt, at han mener simpelthen, at nu skal man lukke det lort. Altså 8chan, det er ikke godt for noget. Jeg ved ikke lige, er det, altså lige nu er det lukket, men... Det er tilbage igen. Det er tilbage igen, simpelthen. Yes, ja. Ja, men hvad tror du, der kommer til at ske med selve 8chan? Jeg tror sådan set, at 8chan får lov at bestå. Altså, vi historisk har det ikke rigtig været muligt at lukke for nogle hjemmesider. Det her, det er nogle enormt tech-savvy unge mænd. Så hvis de føler, at de er under pres, altså man skal igen forstå, at 4chan og 8chan er født ud af et ønske om at kunne ytre sig. Så når de mærker, at der er nogen, der forsøger at kvæle dem, så gør de så meget mere modstand. Og der er heller ikke nogen, der altså lad os sige i sådan en fantasiverden, at 8chan faktisk blev lukket ned for good, hvor det har været nede i nogle timer. Så kan der jo bare til, der er jo ikke nogen, der stopper dem i at oprette 10chan eller 12chan osv. osv. osv. Man kan selvfølgelig også diskutere, om det er vejen at gå. Altså, vil det hjælpe noget? Formentlig ikke. Altså, det er jo også det er jo ikke 8chan, der har skudt 20 mennesker i den her Walmart. Det er jo selvfølgelig en det er også, at man skal kigge på både de her unge hvide mænd, man skal kigge på den arbejdsløshed, den håbløshed, de står i, man skal forstå, hvorfor de søger mod computer og ind i de her online fællesskaber, man skal nok også kigge på deres våbenlovgivning osv. osv. Men de her fora, fordi de ikke bliver modereret, så får de lov til at blive sådan en form for et internettets kloak, hvor at de fra en meget, meget ung alder oplever at kunne sige og skrive de mest vanvittige ting, uden at mærke nogen form for konsekvens. Og det, at der opstår sådan en form for meget, meget giftig ekokammer-effekt inde i de her fora. Nu skal vi lige have Henrik Chulo på banen, hvor du sidder så pænt og venter, Henrik. Fordi grunden til, at du er her, det er, du skriver faktisk på Twitter for 3 timer siden, at du håber virkelig, når medierne er færdige med internetvinkelen, og det er den, vi er lidt i gang med nu, på de her masseskyderier, så håber jeg, at vi griber fat i højere ekstremisme og hvidt herredømmevinkelen, for der går en linje fra Oklahoma City, altså helt tilbage, og så til Christchurch og til El Paso, og gennem en masse andet ind imellem. Hvorfor har du skrevet det? Det er fordi, altså jeg synes, at altså internetvinklen og det at kigge på 8chan og de her fora og den måde, folk bliver radikaliseret i de her online fora, og ikke kun på 8chan, også på Twitter og på YouTube osv., der er rigtig mange af de her platforme, som fungerer som rekrutteringsmateriale for en allerede eksisterende, sådan organiseret ideologi, det vil sige... Det kunne være nynazister, men specifikt i USA, det man kan kalde white power-bevægelsen, som er som har sine rødder tilbage i 70'erne med Vietnam-veteraner, der vender tilbage fra den krig, og på en eller anden måde inspirerer mange af de taktikker og den måde, de træner på de her militære og sådan noget. Så jeg synes, det er vigtigt at ligesom se på, det internet har gjort, at ville bare give dem noget, altså de har kunne booste deres adgang til nye rekrutter, så at sige. Fordi det bliver for det første... Det er meget, det internet grundlæggende set gør det ekstremt nemt at organisere sociale bevægelser, selv hvis man ikke har en sådan en formel organisation. Men det giver også et meget bredere, sådan reach, at du kan få folk på tværs af landegrænser osv. Og det har gjort, den her bevægelse lige pludselig ikke er kun til stede i USA. Den findes over hele verden. Du ser angreb i New Zealand, såvel som i USA. Og... Det der med at sige sådan, okay, internettet har noget, og 8chan har helt sikkert en effekt her, men der er en lang historik, som man bliver nødt til at tage med i, som går helt tilbage til i hvert fald Oklahoma City i 95, hvor der døde 168 mennesker. Og det her, det var ikke en enlig ulv, det var ikke en person, der ligesom er ansvarlig for alle de her menneskeliv. Det er en hel, organisering af mennesker, der har en udover deres taktikker, så har de også en ideologi, de har til fælles. Og det er det, man skal, man kan, hvis man ligesom fjerner alle de her shitposts og memes og så videre, som gør det indforstået, så er der er noget tilbage under alt sådan internetliret. Der er den her white power, hvidt herredømme i ideologi under, som er konsistent med, hvad de tror på. Og, den er sådan rodfæstet blandt andet i sådan et stykke fiktion fra 70'erne, som hedder The Turner Diaries, som nærmest udlægger, hvordan man ligesom gør klar til den her store racekrig, hvor de hvide mennesker skal udslette alle de ikke-hvide mennesker. Er du enig, Frederik, med hvad Henrik siger her? Ja, absolut, absolut. Altså nu er jeg jo 91, så for mig virker internet altid som om det der, jeg søger forklaringer. Det er ligesom det er den verden, jeg forstår mig bedst i. Men absolut, altså der er ingen tvivl om, de her unge mennesker er enormt historisk vidne og er meget optaget af både af Adolf Hitler og den hele den ideologi og ser sig selv kæmpet en total racekrig, ikke? Så der er ingen tvivl om, at der er en stor ideologisk fundament under alt det her internetlir, som jeg er totalt enig i, er en stor del af det. Er det ifølge jeres overbevisning, er vi nået til et punkt, hvor vi bliver nødt til at kigge på det her på en anden måde, end at sige, nu er det sket igen, nu er der endnu en, der er blevet skør i bolden og har gjort noget ubehageligt? Er der så mange eksempler og så mange tråde og lighedstegn, at vi skal begynde at kigge på det på en anden måde, Henrik? Altså jeg synes, hvis man kigger på de her, nu er det ikke noget, jeg gør sådan for sådan hyggens skyld hjemme ved natbordet, det der med at sådan sidde og læse højere radikale manifester igennem, men, Men de mennesker, der sidder og kigger dem igennem og på en eller anden måde og analyserer og barberer memesene væk og kommer ind til kernen, der er der en klar rød tråd, som handler om den her, hvad kan man kalde sådan en vidhedsideologi eller en identitær ideologi, som handler om at sige, den hvide race er under angreb. Og den går igen ikke kun i de her sådan ekstreme cirkler, men det trækker langt ind i mainstream, hvad kan man sige, mainstream retorikken selv. Altså Marie Krarup kan sidde i Deadline og sige, at danskheden er under angreb. Ikke? Og det er den samme sådan mentale tilstand, man er i, når man i USA snakker om det, der hedder, de kalder White Genocide eller The Great Replacement, altså sådan en stor udskiftning, som også Stram Kurs har ligesom stået på dansk tv og snakket om. Men det er blandt andet kæder sådan noget abortmodstand sammen. At hvide kvinder skal få flere børn, så derfor skal man ikke have abort som en mulighed. At det kæder sig sådan modstand mod immigration sammen, og så ikke mindst modstand imod sådan hele LGBTQIA+-bevægelsen, og ikke mindst feminisme, som ved at ligesom give kvinder rettighed til at råde over deres egen krop og deres egen deres eget liv, så forhindrer man den her sådan hvide raceekspansion. Og det er sådan, det er den der ideologi, der keder alle de her ting sammen, det kan man ligesom spore igennem alle deres manifester. Mm. Frederik, har du noget at tilføje? Nej. Jeg synes, det var godt sagt. Altså, jeg tror måske, det jeg kan tilføje er, hvis jeg skal fastholde internetvinklen, det er jo, at jeg tror, vi skal passe på med at se sådan isoleret på det, som om, at det her, det er 8chan. Altså, 8chan er jo på mange måder kun en portal ind i en helt større verden. De linker jo til YouTube-videoer, som er blevet lagt op af YouTube-kanaler, som har mange tusind abonnenter, der følger med. De linker til podcast. De linker til blogs uden for alt det her. Så det er sådan, 8chan er på mange måder bare hoveddøren ind i en helt vild verden, hvor enormt mange unge mænd finder et stort fællesskab i, og også på tværs af grænser udveksler tanker og politik og deler sådan, men hvordan står det til? Det kan jeg jo se, de skriver sådan noget, i Danmark så har vi lige haft det her angreb, to muslimske drenge har gjort det her, så er der en svensker, der skriver, jamen det så vi også i Malmø i går, så er der en belgier, der skriver, jamen, det vi så præcis det samme. Så der er sådan en form for sådan en, de er jo sådan super nationalister, men de er ekstremt grænseløst organiseret, hvilket gør, at det bare er enormt svært også at tale om dem som sådan en enhed, også at blive klogere på dem, også, især også at komme med løsning på, jamen, hvordan fanden kommer vi de her mænd i møde, og hvordan kan vi hjælpe dem ud? Nu er der især i USA en del snak om sådan, toppolitikere herunder, selvfølgelig Donald Trumps sådan rolle i alt det her. Er der nogen tegn på, Frederik og Inger også Henrik, at de her unge mennesker, at de på en eller anden måde mimer toppolitikers retorik eller tankegang? Eller er det gået for vidt? Ja, det tror jeg. Jeg ved, at der er helt klart nogen, der synes, at Trump han er rimelig fed, men man skal huske på, at de er ekstremt højere radikale, så mange af dem ser også Trump som en mand, som på ingen måder, som de slet ikke ser noget i. Men der er klart noget i den retorik, man kan finde spor, både i Donald Trump, men også i vores egen Rasmus Paludan, der helt klart har en genklang i de her forer. Jeg kan også huske, da jeg sad på 4chan under folketingsvalget, der kunne jeg se, at de danske brugere derinde, de havde så optur over at høre netop sådan nogle ord som The Great Replacement, altså ideen om, at de hvide mennesker blev udskiftet i Europa med en brun befolkningsgruppe. Altså, de kunne ligesom høre sig selv for første gang på national tv. Altså, det var stort. Det var en form for en milepæl, ikke? Så der er ingen tvivl om, at den sådan anerkendte, eller sådan den offentlige sfære glider mere og mere sammen med de her med internettets kloak, og det giver dem en følelse af legitimitet og sådan noget, som jeg tror kan være ekstremt farligt. Henrik, en sidste bemærkning. Der er også en historisk parallel, som er i 80'erne efter, og det er det efter Ronald Reagan, som på ingen måde er en venstreorienteret præsident. Efter han blev valgt, det er der, hvor du ser mængden af de her højre radikale white power angrebene steg under Reagan-administrationen, på samme måde, som man nu ser det under Trump-administrationen. Så jeg tror, man skal se det lidt som, når du har en ekstremt højreorienteret regeringsmagt, så er der en form for opildning i hvert fald. Jeg siger ikke, der er sådan en årsag-virkning til, at så begår folk vold, fordi at de bliver sat gennem fingrene med eller noget. Men man ser, hvis man ser midten af rykket hen imod en side, så bliver man jo også bekræftet, at man har måske mere, at man er mere acceptabel i sine voldelige ytringer og handlinger. Det bliver de sidste ord i denne omgang, og det var altså det her terrorangreb i El Paso i Texas i weekenden i USA. Vi talte om, hvor 20 mennesker blev dræbt. Frederik Kulær, tak fordi at vi måtte have dig med. Det var så let. Og Frederik altså fra mediet Zetland, og Henrik Chulo også tak, fordi at du løb med. Selv tak. Og du er altså rådgiver hos Cybernauterne. Og nu tager vi lige et lille stykke musik. What a gift, what a gift has been given me. Here with my heart so whole, while others may be grieving, to think of their grieving. And oh my boy, don't you know you are dear to me. You are a breath of life and a light upon the water, a light upon the water. And oh my love, you only knew how I longed for you. How I waste my days wishing you would come around, just to have you around. What a dear, what a sweet little baby. This cannonball bosom on your belly, it's just a kick in your belly. And oh my God, what a world you have made here. What a terrible world, what a beautiful world. What a world you have made here. What a world you have made here. What a world you have made. What a world you have made. Ja, det var The Decemberists. Og nu skal vi til et indslag om slidt musik. Jeg har haft besøg af Politikens musikredaktør Thomas Michelsen for at tale om klassiske musikstykker, der er rigtig godt slidte. Thomas, det er jo Fyrlise. Det er Beethoven. Ja. Mm-hmm. Det bliver måske ikke mere kendt. Nej, et stykke kendt klassisk musik, der vil man nok tage Fyrlise af Beethoven. Ja, det vil man nok. Hvad tror du, der ville ske, hvis man skulle optræde til en klassisk koncert i et af de store steder? Og så man satte sig som pianist, og så spillede Fyrlise. Faktisk spillede den, ja. Ja. Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg går til mange klassiske koncerter, og jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har hørt nogen spille den. Den er jo helt ude af repertoireet. Altså, jeg tror egentlig, jeg ville synes, det var meget sjovt, men det ville nok give et gip i mange publikummer. Det ville det nok. Ja, hvordan kan det være? Ja, fordi altså, det er jo et godt stykke musik, men det er på en eller anden måde blevet dårlig smag. Ja. Der er jo det, i store gåseøjne er der jo det galt med Fyr Elise, at den går lige ind. Altså, du hører den, og du siger, åh, det lyder bare godt. Men så er der jo sket det, og så hørte du den igen, og så hørte du den igen, og så var det i en tandpasta-reklame, og så var det i en eller anden film, og så var det i en anden film, og den er sikkert med i et eller andet computerspil også, og til sidst, så kunne du bare ikke holde det ud. Oh, I wish I were already there, instead of here, playing this song. Oh, I would have a big chocolate shake, a cheeseburger, and also, whoops, and also fries. And I would eat my fries myself, and not give any to my dumb brother. Hands off, they're mine, all mine. Oh boy, my recital is almost done. It wasn't bad, I'm still alive. And now I can have my chocolate shake, my cheeseburger, and also, whoops, and also fries. Og så det, altså, kan man sige, at den er blevet slidt? Eller hvad, er det det, der er sket? Det synes jeg er et meget præcist ord at bruge. Altså, det er simpelthen et slidt hit. Beethoven skrev den jo ikke for at lave et hit. Han skrev den sandsynligvis, fordi han var lidt forelsket i en klaverelev, som hed Elise, hvis ikke hun faktisk hed Therese. Det skændes, de lærte om. Der er muligvis nogen, der har fået navnet forkert undervejs. Men han tænkte ikke, han lavede et hit. Han tænkte ikke engang på at udgive den. Den blev ikke udgivet, mens Beethoven levede. Og så er den altså bare længe efter hans død kommet op i dagslyset, og alle kan jo høre med det samme, bare på de første toner, du lige spillede her, at det er et super lækkert stykke, altså. Du kan godt lide det? Jeg kan rigtig godt lide det. Og der er også det ved det, at de fleste, der overhovedet kan spille en lille smule klaver, de kan godt spille begyndelsen her i hvert fald. Ja. Så kommer der faktisk noget senere i stykket, som vi ikke hørte her, som er meget sværere og meget vildere, og dramatisk og sådan noget, en virkelig kontrast, men den går man som regel glip af. Og det er måske også en af tingene, man nøjes ligesom i dag med at bruge den der lille snas i starten, og så tager man alt det, der egentlig er lidt mere gods i, som kommer senere, det piller man væk. Og det er klart, så bliver den jo banaliseret, fordi så nøjes du ligesom med at lige at døbe fingeren i flødeskummet, og så var det den kage, ikke? Mm. Ja. Mm. Kan det her nummer på nogen måde sådan, altså, komme tilbage, tror du? Jeg tror, at i den grad, det kan. Efter du bad mig om at snakke om det her med slidt musik i radioen, så kiggede jeg i mine plader og så, at den virkelig store, gamle, tyske klavermester, Wilhelm Kempff, han har jo indspillet en hel LP i sin tid, tilbage i 1960'erne, med Luther, det der hedder bagateller. Beethoven kaldte selv det her for en bagatell. Det skal vi ikke forstå nedsættende, vi skal bare forstå, at det er en lille ting. Altså, det er ikke en stor, ambitiøs sonate eller symfoni, det her det er en bagatell. Den varer nogle minutter, så er det det. Og Kempff kan jo løfte den musik op et sted, hvor man bare lytter med åbne ører og åben mund. Jeg synes, det er et mægtigt godt stykke. Mm. Skal vi lige høre lidt? Skal vi lige prøve at høre det igen egentlig? Mm. Ja, lad os det. Det er svært, Thomas, men altså, kunne man forestil sig at høre det for første gang. Kan du genkalde dig en følelse af, at du ikke har hørt det før, så lytter til det? Altså det, jeg i hvert fald kan, fordi jeg er musikmand, det er, at jeg kan ligesom skille musikken ad, mens jeg lytter til den. Jeg kan høre, hvad, altså i stedet for bare at lytte til noget, der lyder lækkert, så kan jeg godt ligesom skrue min analysehjerne på og sige, hvad er det, jeg hører? Hvad gør han i forhold til harmonierne? Og hvis vi hørte hele stykket igennem, så ville du også lægge mærke til det, som jeg lægger mærke til, nemlig at den er i en ret fin form, hvor han ligesom har det her A-stykke, vi hører nu. Så kommer der et B-stykke, som jeg snakkede om, som er voldsomt og anderledes. Så kommer A-stykket igen. Så kommer der et nyt mellemstykke, som er voldsomt på en anden måde. Og så slutter det med den her A-del igen. Så det er også en rigtig fin form, han har gang i. Altså, der er rigtig mange kvaliteter i den her musik. Og det kan jeg i hvert fald, uanset hvor mange gange jeg hører den, kan jeg i hvert fald sidde og skille den ad i hovedet og samle den igen. Og som sådan en Rubiks-terning der, og tænke, det er godt lavet, det her. Mm. Så det er også smukt. Undskyld, er det ikke også smukt? Jo, jeg altid godt kunne lide, altid godt kunne lide den. Nu gør jeg det, som du klager, man altid gør, det er, at man kunne høre starten, nu fader i den, ja, ja. Thomas. Men altså, kan man sige, at jamen, det er også derfor, den er så kendt. Det er jo fordi, at det er godt. Altså, der er en grund til, at noget af det her musik bliver slidt. Det er jo fordi, det er så godt, at folk vil høre det igen og igen og igen. Det er jo rigtigt. Altså, det er rigtigt. Det er også forkert, tænker jeg. Det er både rigtigt og forkert. Fordi, okay. Nej, jeg tror, du har ret, fordi man kan ikke slide så længe på noget, der ikke har en vis robusthed og kvalitet. Ellers så går det bare i stykker jo med det samme. Så det har du nok ret i. Men der er også det ved det, at den har det, som ikke alt klassisk musik har, men den siger bang første gang. Altså allerførste gang. Og den gør det hos alle. Altså, og som vi snakkede om, altså hvis der er et stykke klassisk musik, som folk skulle nævne, altså, så ville de måske nævne det her, ikke? Ellers ville de måske tage Vivaldis de fire årstider. Men altså, det er der, vi er henten, ikke? Og det er jo så den har den der dobbelte kvalitet, at det både er rigtig godt lavet, men den siger også bare, smak, lige med det samme. Måske fordi den er lidt sentimental. Det kan være, at vi i løbet af den her snak kommer til at høre mere musik, der faktisk er lidt sentimentalt. Det kan jeg love dig for, at vi gør. Og jeg vil tage et andet eksempel. Det er også utroligt kendt musik. Det kan godt være, at folk ikke lige kan sige, hvem der har skrevet det og sådan noget, men hvis man har set film eller tv's eller noget som helst inden for de seneste 40 år, så har man hørt det her. Nu sætter du bare på. Hvad hører vi her? Vi hører en adagio-sats, en langsom sats, som vi kender som Albinonis adagio. Og Albinoni var jo en komponist, en italiensk komponist i barokken, 100 år tilbage i tiden. Og det her musik er så med orgel og stryger. Og du har ret, altså det har været med i film, altså listen er simpelthen så lang, og jeg tror, det er alt fra 80'er-filmen Flashdance til en Pasolini-film. Altså man tror jo, det er løgn, men alle har jo haft den her musik ind over, og det er, nu sagde vi sentimentalt før, det her det er jo direkte sorg, det her det er jo simpelthen en ren aftapning af sorg. Der er tale om et tab her, der er nogen, der er død, mærker man ligesom. Altså igen, at musik, der går lige ind i måske vores mest grundlæggende følelse overhovedet, ikke? Altså en fuldstændig almen menneskelig tilstand. Alle mennesker oplever sorg. Alle mennesker kan instinktivt relatere til det her musik. Jeg kan sige, at jeg har faktisk taget den fra soundtrack til den film, der hedder Manchester by the Sea, som er, jeg tror, den er 3 år gammel eller sådan noget, og som vandt et par Oscars og sådan noget. Så det er en, der man stadig bruger i film. Ja. Komponisten? Ja, Tommaso Albinoni er god nok, og jeg havde også, der var også i mit barndomshjem en plade med adagio-hits, hvor den her var et af dem. Senere hen har de kloge så fundet ud af, at den her har Albinoni formentlig aldrig haft noget med at gøre. Det er musik skrevet i 1930'erne, eller 1940'erne, det kan jeg ikke lige huske, af en anden italiener, sådan lidt mere nutidig, som var vild med Albinonis musik. Han var musikanmelder, ligesom jeg er, og så var han også komponist, og så var han også Albinoni-forsker. Han lavede en fortegnelse over Albinonis musik, og i den proces, der blev han så fascineret af noget, han i hvert fald selv påstod, var et lille manuskriptstump fra Albinoni. Mm. At han skrev det her. Jeg tror, at den manuskriptstump er noget inde i hans hoved. At det, der er simpelthen tale om, at den her italiener, han har sat sig ned og lavet en slags pastiche. Og der er også et eller andet galt med det her musik, hvis det sådan skrev man ikke musik i barokken. Det her, det er følelsesmusik fra en tid tættere på vores. Altså. Hvordan kan du høre det? Der er noget romantisk i den, som vi musikforskere musikfolk og kunstfolk siger, og med romantisk, der mener jeg noget periodemæssigt faktisk. Ikke bare, ikke noget romantik i forhold til, som i kærlighed og så videre, men og forelskelse, men noget romantisk i forhold til den periode i musikhistorien, som ligesom går fra den anden halvdel af 1800-tallet, og i hvert fald måske før endda 1800-tallet, og så op, et godt stykke op i 1900-tallet til her, hvor det her musik er lavet. Altså noget musik, hvor følelserne kommer først, og det gør de netop på bekostning af formen i barokken. Også hos Beethoven, som vi hørte i starten, der er det ret vigtigt med en klar form. En klar arkitektur. Jeg snakkede om Beethovens måde at lave det med et A-stykke og et B og et A og et C og et A-stykke. Sådan en klar arkitektur. Her er vi ude i noget mere følelsesstyret. Mm. Og det er egentlig noget skrammel. Det er noget skrammel? Ja, det synes jeg. Det må jeg sige. Jeg bryder mig ikke om det stykke musik, faktisk. Sæt dig lige på igen. Hvad er der i vejen med det? Altså, det lyder da dejligt og sådan noget, så det, jeg kan godt, at du lige vil skrue op igen her. Men det, der er galt med det, er jo ligesom, at det er... Altså, lad mig vente om at sige, netop som filmmusik. Hvis det her var skrevet som filmmusik, så ville det være fint. Fordi det kan en følelse, og vi tapper ind i den alle sammen instinktivt. Men som komposition, hvis vi ligesom skal se på det som et stykke musikalsk arkitektur, eller som sådan en musikalsk enhed, der kan noget som kunstværk, så synes jeg, det er for vagt, og det er for varmelt. Jeg tror faktisk, jeg bruger ordet vammelt. Mm. Ja, det er lidt vammelt musik, ikke? Altså, det har en skønhed, som mange falder for, men det tåler ikke. Jeg tror ikke, det har den der slidstyrke, faktisk, som du talte om. Det der, det er... Prøv nu at høre, det er sådan noget porno-violin, ikke? Det er en rigtig fuld cigøjner-violinist, rigtig sidst på aftenen, det der. Åh, ja. Men, altså, du siger det ikke... Altså, så slidstærk, men du kan jo ikke tage fra stykket, at det jo faktisk er et, der bliver brugt meget. Og det har jo vist sit værd ved, at det bliver ved med at blive brugt og brugt og brugt og brugt. Det har i hvert fald blevet ved med at blive brugt, og spørgsmålet er så, om du kan hoppe til den konklusion, at så har det et stort værd. Mm. Det er jo svært, fordi der er jo mange ting, som bliver brugt meget uden... Altså, der er jo hele tiden mennesker i Tivoli, der køber lyserød candyfloss. Ja. Og vi skal alle sammen igennem det, og som børn er vi glade, når vi får den der pind, men jeg kan godt undvære den i dag, altså. Det må jeg sige. Men det er jo sjovt. Det er jo sjovt, især når man får fat i historien og siger, at det var slet ikke Albinoni. Det var ham her, italieneren, hvis navn jeg har glemt, som sad der og bare var så vild med Albinoni, at han tænkte, jeg kan sgu også skrive noget, der lyder godt. Ja, det er utroligt, det kan ske. Hvordan kan han... Nå, sådan en forgery? Hvordan kan det... Det har vi jo meget, især i billedet, inden for billedkunsten, ved du ret. Der har vi jo masser af forfalskninger, hvor man nogen siger, her har I lige en ny Leonardo da Vinci, ikke? Og det var det så ikke, viste sig, fordi den var malet på masonitplader, og det brugte med da Vinci ikke, han brugte sædertræ, ikke? Men sådan nogle ting der. Så, og han kunne heller ikke fremvise den der manuskriptstump, da det kom til stykket. Han havde den ligesom ikke. Nej. Nå. Det er det, Thomas. Det var altså et eksempel på en, hvad kan man sige, en klassiker inden for klassisk musik, men som du så ikke brød dig om. Så hele den der tese med... At... Ja, som ikke rigtig var en klassiker. Og som så ikke var en klassiker. men den der tese om, at det er simpelthen bare fordi, det er så godt, og så bliver det voldspillet, og så bliver det slidt, og så bliver man træt af det. Den holder så ikke 100%, det følger dig i hvert fald. Nej, det synes jeg ikke, den gør 100%. Det synes jeg ikke. En anden en, det er Barber. Som jeg ved, det er også en, som man virkelig hører tit. Jeg spiller den lige, så ved man, hvad det er, jeg taler om her. Det er jo næsten umuligt at finde et tidspunkt, hvor man kan bryde ind, Thomas. Ja, det er det, fordi det her musik bygger sig op organisk over lange stræk og lægger til og udvider sig. Og jeg synes faktisk, du valgte meget musikalsk her, hvornår vi kunne begynde at snakke efter første bølge, om jeg så må sige. Det er virkelig også klassisk musik, der bliver spillet utrolig meget, og P2 har for de senere år haft den liggende på en playliste, så den altså nærmest kører i døgndrift, og det er der mange, der har klaget over. Men det her, det er altså for det første er det musik, der har skrevet den, som siger, han har skrevet det. Samuel Barber, amerikansk komponist, født 1910 og død engang op imod vor tid. Jeg kan ikke huske, om det var i 80'erne, eller om han levede til 90'erne, men deromkring. En amerikaner, som selv godt vidste, da han havde skrevet den her sats, der skrev han til sine venner, det her, det er simpelthen kanon. Og det er det også efter min mening. Altså. Det er igen sorg, han tapper ind i. Det er igen tab. Der er igen en klar, instinktiv oplevelse hos os af, at der er sket noget uigenkaldeligt. Der er noget, der ikke kommer tilbage. Og jeg får gåse ud af det, altså. Stadig, ikke? Ja, det gør jeg, hver gang jeg hører den. Og til sidst, der var faktisk en gang, hvor jeg havde haft det. Det var til en middag, hvor jeg havde nærmest et skænderi med en om, at hvorvidt det her var god musik eller ej. Og der gik jeg hjem bagefter næste dag og satte mig ned og lavede sådan en rigtig universitetsanalyse, hvor jeg simpelthen gik helt ned i musikken og sagde, hvordan fanden er det her skruet sammen? Og så gik det jo op for mig til min egen jubel, at det er utrolig vellavet. Altså, Barber har virkelig ikke bare lavet følelserne løbe af med sig. Han har nærmest på sådan et stykke ternet papir tegnet en meget, meget, meget omhyggelig struktur, som han så fylder ud med de her bølger af strygerlyd. Og det hører du ikke, når du hører musikken, men det kan du vise, hvis du sætter dig ned med noderne og et stykke kvadreret papir, simpelthen. Så det er virkelig omhyggelig komposition, og han var også så omhyggelig med det, så den ikke nåede den første uopførelse. Han blev ikke færdig med den strygekvartet, som den egentlig er en del af. Nu hører vi den så med mange stryger her, fordi han selv omarrangerede den, som man siger, til mange stryger, hvor du virkelig får det der følelsessug, fordi du har den fede strygerlyd. Hmm. Men det er altså, han gjorde sig, Samuel Barber gjorde sig virkelig umage her, og han har lavet et stykke musik, der efter min mening holder til altså utallige gennemspilninger. Jeg vil så sige, jeg kan godt lide nogle gange at få lov at høre den som del af den strygekvartet, den faktisk er en del af. Det kan jeg godt lide, fordi der er den allerbedst. Altså, der er den ligesom en del af en helhed, som han har tænkt, den skulle være en del af. Mm. Men jeg synes ikke, man kan tage noget fra den her adagio. Altså, jeg synes, lige så varmel, som jeg tillader mig at sige, at den der Albinoni adagio er, lige så, jeg vil næsten sige, sådan, hvad hedder sådan noget dignified, hvad hedder det på dansk? Altså, den har en værdighed, den her musik, synes jeg. Det synes jeg faktisk, den er. Men de minder jo, altså nu er det selvfølgelig også begge to adagio, det minder jo meget om hinanden. Ja, bortset fra nogle ting, som du godt kan tage frem. For det første er der ikke nogen struktur i det der Albinoni-stykke. Det er ligesom sådan noget, så prøver vi det, og så gør vi det, og så føler vi det. Og så er der orglet, han bruger, som jo bare er et billigt trick. Altså et billigt trick, så er vi alle sammen i kirke til begravelse. Ikke? Her har du noget helt rent. Du har bare strygerne. I virkeligheden har du kun en af hver slags i en kvartetformation. Så du har det reneste rene, det som Mozart og Beethoven og Haydn brugte, når de skrev deres stykker til dig. Og så har du en musik, som kan minde lidt om Richard Strauss, når han meget sent i sit liv i 1949 skriver sine metamorfoser til minde om det Tyskland, som er bombet sønder sammen og mørende på ham under 2. verdenskrig. Men det her, det er bare strammere lavet. Det er strammere end Strauss. Det er sindssygt godt stykke musik. Snakker vi jo om slidt musik, Thomas. Mm. Og ja. Selv den her, som du siger, P2 har jo spillet den rigtig mange gange. Og hvad er det også, der gør musik slidt? Det er jo, at det også bliver fortolket og måske omarrangeret, altså det er i andre sammenhæng. Jeg kan spille noget musik for dig. Mm. Det er det samme nummer. Mm. Men det er en hollandsk DJ, der hedder Chesto, som har tænkt sig, at han skulle gøre noget ved den. Okay, så. Så er vi på klub. Mange drinks senere. Åh ja. nej. Og det bliver nu gør du mig ked af det. Altså han kan jo ikke. Ja, skal vi give ham mere tid eller skal ja, vi? Du skal lige. Vi skal beate tilbage. Vi skal beate tilbage. Ja, ja. Ja. Okay. Thank you. Det hjælper, når man har taget noget kokain, ikke? Så bliver det bedre. Altså... Ej, nu kan jeg ikke mere, Anders. Nu må du godt skrue ned. Men det er jo sådan noget, der måske ikke kunne med til, at det kan være svært at tage... Altså selv den oprindelige... Alvorligt. Altså det ødelægger... Ja, det kan man sige. Der tog det i hvert fald min uskyld. Jeg har aldrig været udsat for det her før. Men jeg vil sige, det jeg tænker på, mens vi gør det her, mens vi snakker og mens vi hører det her, det er, at fordi vi snakker om slidt musik, det er, at der er jo flere måder, ting kan blive slidt på. Det kender vi alle sammen. Der er nogle ting, der ikke rigtig kan tåle at blive slidt. De bliver hurtigt laset eller nusset eller ærgerlige, og så har man ikke lyst til at tage det stykke tøj på, eller til at... Altså, så, hvad det nu kan være. Men så er der også ting, der bare bliver smukkere og smukkere. Altså kerneleder eller... noget, der er lavet af træ, ikke? Mm-hmm. Genstande, som du har arvet fra din far, som i virkeligheden er noget, din farfar har lavet på sit snedkerværksted engang, eller sådan noget. Og hver gang du tager den i hånden, så har du den historik, og du har også noget, der er slidt, men det er bare slidt på en måde, der bliver smukkere, og du giver den en dag til din datter eller til din søn, og de kommer også til at holde den i hånden, og det bliver bare smukkere og smukkere, fordi den kan tåle at blive slidt, den ting. Og det er måske det, vi skal snakke lidt om, at der er forskel på, også på musik. Noget musik kan tåle at blive taget i hånden, altså og kigget på og vendt og drejet generation efter generation. Og så er der noget musik, der måske ikke tåler det lige så godt. Ja, men kommer der ikke også noget... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Der kommer vel også på et eller andet tidspunkt noget... Jeg ved ikke, om jeg snobberier ikke det rigtige ord, men det her med, at det kan blive svært at tage alvorligt. For eksempel, hvis du er en pianist eller et eller andet, og så du tager et eller andet slidt nummer frem, eller et, der er blevet spillet meget. Ja, jeg kommer i tanke om nu, at pianisten Ivo Pogorelic, en pianist fra det datidige Jugoslavien, som var fuldstændig, altså han var simpelthen en geni, men blev bindegal jo, altså endte på en bjergtop, hvor han havde kærlighedsforhold til sine gamle lærerinde, og i øvrigt ikke spillede koncerter i mange år. Han spillede jo fyrlis til koncerter, for han var ligeglad. Men han var også bindegal. Han stod også bare og stirrede tomt ud i salen, når han var færdig med et stykke, altså, og havde klippet alt håret af sig. Så når man er der, så er man jo ligeglad. Så er det jo bare musikken, og han synes, han ville gerne spille fyrlis. Men ellers har du jo ret. Altså, ellers er det, man måske for klog til at spille den. Så er der ingen grund til det. Altså, pianister har jo sindssygt meget god musik at vælge mellem. De kan tage alt muligt. Ja. Og så tager de bare ikke fyrlis. Nej. Men det er egentlig en skam, fordi de kunne jo netop løfte den tilbage igen. Ja. Jamen sådan som, den har vi ikke snakket om, men også en af alle pianister sidder og spiller på et tidspunkt, det er, hvad hedder den, Claire de Lune? Ja, det er præcis Claire de Lune, ja. Som er et lille præludium om måneskin, eller et lille klaverbillede af måneskin. Jamen den har jo det samme, det er jo endnu en fra den samme skuffe. God musik, der virkelig har været taget op mange gange. Den kan man heller ikke ødelægge for mig. Det kan man ikke, men det er da rigtigt, du oplever den i alle mulige mærkelige kontekster, og så pludselig er det en biografreklame for chokolade med karamelfyld, hvor du hører den, ikke? Og det er jo mærkeligt. Ja. Altså, der nasser de jo bare på den. Ja. Ja, kan du komme i tanke om noget, som bliver voldspillet, men som stadig har en eller anden høj status? Altså, uanset hvad du gør ved Valkyrierittet fra Wagners Valkyrien, som jo altså er et slagkraftigt stykke musik, for nu at sige det mildt, så kommer du aldrig til at ikke få mig til at glæde mig til, det kommer under en opførelse af hele Valkyrien. Det er klart et stykke effektmusik. Det skal forestille de her krigeriske kvinder, der i rustning og på heste flyver rundt i luften og er stærkere end mandlige krigere, og deres mission er at samle dem op på valpladsen eller på slagpladsen, som bliver slået ihjel, og som er gode nok til at blive fløjet med op til Valhall til Gudensborg. Det stykke musik burde jo for længst være kørt i en grøft, men du kommer aldrig til ikke at få mig til at glæde mig til, det kommer i Valkyrien. Og Francis Ford Coppola, det ved vi alle sammen, brugte det jo i sin Vietnamfilm Apocalypse Now, hvor det er helikopter, og der er valkyrier. Og det er selvfølgelig også et privilegium for Wagners musik, at det på den måde bliver knyttet meget til en bestemt film, hvor det er brugt meget, meget godt, altså meget, meget velvalgt og meget velfungerende. Men jeg tror, altså, og så er det selvfølgelig også heldigt for Wagner, at det vil du aldrig bruge til fyldte chokolader, for det kan ingen mene. Det vil bare være meningsløst. Men det der er et eksempel, tænker jeg umiddelbart, fra toppen af mit hoved på noget musik, som du ikke kan køre i grøften. Ja, ja. Thomas, vi skal til at runde af, men jeg vil godt snakke om de fire årstider. Åh, ja, for sådan. Vivaldis de fire årstider, ja. Som alle kender. Altså, hvis man bare siger Vivaldis de fire årstider, det har alle hørt. Ja. Vi kan lige tage, skal vi lige tage starten af forår. Ja. Ja, ja, alle er med. Altså, hvis man skal lave en eller anden sketch, eller du skal lave en eller anden scene, hvor du er til en eller anden pindemadsselskab, og der står en en strygekvartet og spiller, så spiller de den. Eller du spiller et par sekunder af den, så ved man, okay, så kender du hele setup'et og sådan noget. Ikke? Det er noget, ja. Det er noget fornemt noget med nogle historier. Hvad kan man egentlig sige om de fire årstider? Mm. Jamen, det er musik, som rent faktisk er skrevet af Vivaldi. Der er vi tilbage i barokken. 1600-1700-tallet. Her er vi i starten af 1700-tallet. Og det er en komponist, som har skrevet utrolig meget musik. Og de fire årstider, det er faktisk fire koncerter for violin og orkester, han har lavet. Og der er det meget specielt ved dem, som måske ikke alle ved, at det tilsyneladende også er Vivaldi selv, der har skrevet fire digte, som hører til musikken, som er trygt sammen med musikken, og som forklarer, hvad den handler om. Altså faktisk i detaljer forklarer, at nu hører vi gøen, og senere kommer det, og den anden fugl der, og så videre, og så bliver der tordenvejr og sådan noget. Og det er meget specielt. Det er formentlig et af de allerførste eksempler, vi kan nævne på det, som vi musikforskere kalder for programmusik. Altså musik, der ikke bare er toner, som hænger sammen, men som er musik, der prøver at male et bestemt sceneri, eller en bestemt handling, eller noget bestemt uden for musikken. Altså i det her tilfælde de fire årstider, med alt, hvad der kan høre til, det er snevejr om vinteren osv. Det er violinkoncerter, fuldstændig som man skrev dem på Vivaldis tid, i tre satser med en hurtig, en langsom og en hurtig. Der er fire af dem, så du har 12 satser i de fire årstider i alt. Og det er jo sjovt og lidt ekscentrisk, at han har valgt at sige, nu skriver jeg fire violinkoncerter, som skal afbilde de fire årstider, og derfor har de jo også fået et kæmpe forspring i forhold til alt den kolossalt meget anden musik, Vivaldi har skrevet. Fordi hvis du giver dig til at lytte lidt til plader med Vivaldi, han har skrevet mange, altså bare hans violinkoncerter, der er mange andre, og de er lige så gode. Det kunne lige så godt være blevet dem. Men jeg tror, de her digte og det her, at han her har lavet noget så ekscentrisk som noget meget tidligt programmusik, det tror jeg har fra starten af givet dem et forspring. Og det er også rart for folk at sige, okay, jeg ved måske ikke så meget om klassisk musik, men nu får jeg at vide, at det her handler om forår. Det kan jeg godt høre, det gør. Jeg kan høre, det risler, og der er noget lysegrønt, der spirer, og vi er på vej mod noget varmere. Altså, det kan man godt høre. Eller fornemme. I hvert fald, når man får det peget ud, er man med på den. Jeg tænker, at de to ting der, de har ligesom båret det her musik frem til at få den her status, som, ja, som jo også noget af det allermest kendte. Fyrelise og de fire årstider, ikke? Er det godt, synes du? Jeg synes bestemt, det er godt. Jeg holder meget Vivaldi. Han var også en stor operakomponist, og det er også en anden ting, det er, hvor vi savner at høre Vivaldis operaer noget mere. Vi hører nærmest kun de fire årstider, og manden har skrevet hundredvis, mange hundrede værker. Hvis du skulle have et selskab en aften, du får nogle venner over eller et eller andet, vil du kunne så finde på og sådan, du ved, inden de kommer, sætter Vivaldi på, så når de kommer, så spiller du de fire årstider. Mens de kommer, nej, det kunne jeg ikke finde på, men til gengæld er det sket flere gange, at jeg sammen med andre ligesindede nørder har lyttet til forskellige indspillinger af de fire årstider, når vi har spist og drukket mere vin og sådan noget, og så er vi, fordi jeg har måske 25 indspillinger af dem stående derhjemme eller sådan noget. Jeg har sådan en, der ikke vil give slip på min CD'er, der min lejlighed er fuldstændig, den kunne være dobbelt så stor, hvis ikke jeg havde min CD. Der, ikke? Og så begynder jeg at rive ned fra hylden, og så hører vi, om Il Giardino og Monico nu har lavet den bedste, eller om man faktisk hellere skal høre dem med Musica Antiqua Köln, og så er det næsten ikke til at stoppe. Og så på et tidspunkt hører vi dem med Karajan, og bliver alle sammen enige om, at det dur i hvert fald ikke. Så på den måde, synes jeg, den er enormt slidstærk. Det er virkelig sjovt at sammenligne indspillinger af de fire årstider, og sige, hvad kan jeg egentlig bedst lide? Og jeg vil sige som et tip, hvis folk ikke kan få det vildt nok, så prøv at finde dem med den dirigent, der hedder Rinaldo Alessandrini. Hold da kæft, mand. Han er crazy, og det er han sådan set i alt, hvad han dirigerer og spiller. Og der er virkelig riv i den og rusk i den, og han er sådan lidt rock'n'roll med sin barokmusik, men altså på en god måde. Han gør det godt, og han gør det begavet, og det er sjovt. Altså det er sjovt at sige, vi troede, vi kendte de fire årstider, men nu giver vi os til at nørde indspilninger og opdager, hvor vanvittigt forskelligt det er lavet. Altså hvis du tager fat i Alessandrini, så er du virkelig mange kilometer fra dengang Herbert von Karajan bare sådan lakerede alt klassisk musik i den samme farve med Berliner Philharmonikerne. Og der kan du få lov at opleve, hvor meget der er sket med klassisk musik inden for de sidste 50 år. Ja, det havde været cool lige at høre lidt mere af Alessandrinis version af de fire årstider. Men jeg er ved at løbe tør for tid. Jeg skal sige tusind tak til Thomas Mikkelsen, der altså er musikredaktør på Dagbladet Politikken. Men vi skal gøre plads til nogle nyheder. Klokken er blevet 18:00. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. En kvindelig angagok var bitter over, at den mand, hun oprindeligt var forelsket i, ikke ville have hende. Det til trods for, at hun endte med at gifte sig med en anden stor angagok. Hun sendte i sin vrede en uassat inuat efter manden, men han levede upåvirket og uskadt videre. Hun begyndte nu at frygte, at uassat inuat ville vende sig mod hende i stedet, så hun nægtede at gå udenfor alene. En aften, da hun lagde sig på sovebriksen med ryggen mod muren, mærkede hun spidsen af dens penis bore sig ind i hendes ryg. Hun begyndte at skrige og vækkede alle i huset, og de andre beboere så en mørk, klumpet ting røre på sig, hvor hun lå og sov. De fortalte det til hendes mand, men han var optaget af andre gøremål, og hun forsvandt ubemærket ud af huset og ud i natten. Da resten af beboerne lagde mærke til, at hun var forsvundet, gik de ud for at lede efter hende, og fandt hende med bukserne trukket ned om anklerne, død af voldtægten fra uassat inuat. Det her tekstuddrag, det stammer fra bogen Bestiarium Grønlandica, en illustreret håndbog om grønlandske mytevæsner, ånder og dyr, og det er et opslagsværk over en række af de grønlandske mytevæsner, hvor man kan både læse lidt om dem, og man kan finde ud af, hvad deres evner er, og så er der en tegning af hver af dem, eller en illustration. Og her læste jeg altså op om uassat inuat, de uægtes herre, som er en tvekønnet ånd med en lang erigeret penis og kvindelige kønsdele og bryster, som man kan bruge den til at få hævn, og man hidkalder den så ved at knide på en stor granitblok, og så kan den ligesom, som i historien her, finde på at bruge voldtægt som hævn. Og illustrationen er ret uhyggelig. Og det er dig, Marie Bach, ja. Maria Bach Kreutzmann, der har fået ideen til den her bog. Ja, det er det. Du er født og opvokset i Nuuk, og så har du selv tegnet mange af illustrationerne i den her bog. Ja. Men du har også fået hjælp af en række andre nordiske kunstnere. Det har jeg. To af dem har du med dig her i studiet. Ja. Det er dig, Karina Lillegaard Løvgren. Ja. Og dig, Coco Abungrak Lynge. Ja. Som alle tre står her i studiet, og alle tre har tegnet, eller på en eller anden måde illustreret, de her væsner i bogen, som jeg læste højt fra lige før, der hedder Bestiarium Grønlandica. Maria Bach Kreutzmann, alle de her væsner, som er med i din bog, hvor stammer de fra? Jamen, altså, det er jo, jeg er jo selv født og opvokset med en håndfuld af væsnerne. Og de har altid på en eller anden måde eksisteret. Jeg tror, jeg kendte en 5-10 stykker, inden det her projekt sådan rent faktisk gik i gang. Og det udsprang egentlig af, jeg har altid elsket monstre. Og jeg savnede bare sådan, fordi jeg vidste, der var rigtig, rigtig mange, og jeg prøvede at undersøge, hvor jeg kunne finde dem henne, og der var mange, mange forskellige mytebøger i Grønland, både fra Østgrønland og Nordgrønland og Sydgrønland. Og så ville jeg bare have et sted, hvor man kunne se dem alle sammen. Og jeg var selv overrasket over, hvor mange vi endte med at finde. Jeg troede måske, vi ville finde en fra 30-35 stykker, og i bogen har vi 67, og der er flere på vej. Så det var rigtig, rigtig stort og meget, meget overvældende, og jeg er rigtig, rigtig stolt af, at vi har fået lavet den her bog. Og er de en del af en eller anden grønlandsk tro, eller hvordan sådan? Ja, det er de. Altså, det er jo sådan lidt den grønlandske tro, den gamle religion, den er ikke rigtig en religion som sådan. Der er jo ikke en bibel og nogle håndfaste regler. Der er nogle meget, meget, meget få regler, som der bliver fulgt. Reglerne var altid defineret af den lokale angagok, som så ligesom havde måske en subjektiv mening til, hvordan de forskellige taburegler, som er et lidt vidt begreb, skulle foregå. Det var, du lige skal forklare, hvad en hvad sådan en er? En angagok, det er en åndemaner. Og en angagok, det kunne både være en mand eller en kvinde. Primært var det mænd, men der findes også kvindelige angagok i den grønlandske historie. Det var en spirituel leder, også medicinmand, som der gik ind og hjalp med at fortolke åndernes budskab og leve efter de her grønlandske taboregler. Og taboreglerne er meget, meget, meget vidt begreb. Det kunne være så noget som, at efter et dødsfald, så måtte man ikke sige den dødes navn i op til 10 dage, eller gravide kvinder måtte ikke spise en bestemt type mad, og kvinder generelt var underlagt ekstremt mange taburegler, og storfangere for den sags skyld også, for at være sikre på, at de kunne få god fangst, og kvinderne kunne føde gode børn og opretholde livet i den her enormt barske arktiske verden, som det jo var dengang, og til del stadig er. Og hvad betyder de her væsner for grønlændere i dag? Jamen, altså, de har jo forandret sig enormt meget. Grønland er jo blevet et kristent land sådan undervejs, men de er en del af den grønlandske overtro. Jeg selv voksede op med flere af væsenerne, som man troede fuldt og fast på. Til nogle gange, sådan, når jeg tænker tilbage på det, der er noget, der hedder en igusik, blandt andet, som er meget, meget, meget udbredt, der hvor jeg kommer fra. Den hedder, det er en, der kravler på albuerne. Spøgelser. Hvad gør den, der kravler på albuerne? Den kommer og spiser dig. hvis du det er, hvis man skænder grave. Eller så, altså, den er mere sådan... Jeg vidste eksempelvis ikke, at det var sådan, hvis man skænder grave som sådan. For mig så har det bare været sådan, den er inde i fjorden, og når vi var på tur i fjorden, så kunne folk finde på at sige, pas på, igusikken kommer efter dig, altså når man er lille. Og så havde man sådan en forestilling om, den kom kravlende på albuerne. Og lige præcis det med spøgelseshistorien og monstrene, det er meget, meget, meget udbredt deroppe, og er noget, som alle deler, og når man sidder, der er altid nogen, der har en spøgelseshistorie, og man kender altid nogen, der har oplevet noget mystisk. Så det er sådan, det er virkelig, virkelig... Og nogle af de her åndevæsener har ændret sig over tid. Sesumarmen har ændret sig fra at være den her havets mor, undskyld, som er en meget kendt grønlandsk figur, og i Canada er kendt som Sætner, hvor hun før bare var den her kvindelige ånd, der styrede havdyrene til nu, hvor hun rent faktisk repræsenterer forurening og, ja, miljø. Og miljø, ja. Det kan være, Coco, det er dig, der har tegnet havets moder i den her bog. Vil du fortælle lidt om, hvad hun er for en skabning? Jo, jamen, Sasumana, hun har jo magten over havdyrene, og hun er den, der faktisk står for, at når folk lige skulle ud og have god fangst, så var man egentlig som fanger, så vil man selvfølgelig gerne gøre alt for, at man fik en god fangst, så alle de vil overleve, og så alle de faktisk vil have et... Altså, have en god fremtid også i bygderne og den slags. Og for at man faktisk ville have en god fangst, så skulle man jo enten bede til hende, eller gå ud og der er nogle forskellige historier omkring hende. Der er for eksempel en historie, hvor der er en mand, der tager ned til Sasumauna. Det er i undervandet. Som faktisk var... Han var Angergård, den blinde. Ja, den blinde Angergård. Han tog ned til hende, fordi der var ikke nogen fangst. Alt det var... Altså, der var ingen fisk at fange, der var ingen sæler, der var ikke noget som helst. Så der var åbenbart et problem, og det vil jo også være, fordi at Sasumanas hård er jo også havet i sig selv, så hun holdt alle fangstdyrene tilbage, hvis der var uforurenet, og hvis der ikke var blevet taget... godt af havet i sig selv. Den her Angergok tog simpelthen ned til Sasumana og havde en magisk kam og redte hendes hår ud, så man ville få en god fangst. Alle ville få en god fangst efter det her. Og altså for mig, der var det også... Altså det, jeg får lov til at illustrere hende her, det var simpelthen så stort, fordi at... Altså jeg tog simpelthen... jeg var den, der fik lov til at vælge den første, og det var simpelthen hende, som jeg husker selv fra min barndom af. Ikke kun fordi jeg har hørt historien fra Grønland af, men jeg er også blevet oplært det her i Danmark, da jeg kom til Danmark, hvor de kom med nogle af historierne fra Grønland af. Og der var Sasumana simpelthen en af de største sådan, fortællinger, som danskerne også ville komme frem med. Hun er den, som alle kender. Ja, hun er den helt store. Yeah. Er hun sådan en, når man... Er barn, er man bange for hende, eller synes man, hun er sej, eller... For mig, der synes jeg, hun var et totalt powerkvinde. Altså, det var hende, der styrede det hele, og det var hende, man faktisk skulle tage ned til for at få hjælp. Jamen, præcis, og det var jo også lidt den der med, at du må ikke forurene havet. At igen, fordi dengang, der handlede det jo om at overholde taboregler, og ikke altså smusse hende til. Ja. Hvor at i dag, nu skal du passe på, du må ikke smide flasker, og du må ikke smide skrald i havet, fordi det går i hendes hår, ikke? Altså, at det var mere det... når man er barn, altså for vores generation, og det er det blevet endnu mere nu. Hun symboliserer virkelig noget stærkt omkring global opvarmning og grøn energi og alt, der har med miljø at gøre for rigtig, rigtig mange nu. Ja. Karina, du har jo ikke rigtig noget med Grønland at gøre. Nej, jeg er bare helt dansker-agtig og sådan lidt... Du må gerne stille dig lidt tættere på mikrofonen, for jeg er vide ude fra teknikken. Yes, altså. Yes. Nej, jeg er bare helt dansk og har ikke nogen grønlandske rød eller noget, så jeg er helt grøn i det her, skulle lære om alle de her myter og sådan noget. Så det har været enormt spændende, og det har været der er jo enormt mange, altså som Maria hun jo også lige sagde her i starten, der var rigtig mange, og det var svært at finde ud af, at vi fik en tekst, og vi så skulle illustrere ud fra, og det synes jeg var, det var fedt, fordi at jeg var nemlig dansk, og jeg kendte ingenting til nogle af de her myter, så jeg kunne danne mig mit eget billede, og det tror jeg egentlig også var Marias, vision med det, at der var nogen, der skulle være på, som ikke anede, hvordan de her så ud, og havde set dem, eller illustreret dem, eller noget. Så jeg var bare, jeg fik det her billede ind i hovedet, af, og jeg malede en, eller jeg tegnede en, der hed, nu skal jeg nok have noget hjælp, Maria, men jeg prøver. Eller var snjok. Ja, er det rigtigt? Tæt nok på. Vi gode sammen. som jeg synes var... jeg fik bare sådan et billede i mit hoved, jeg tænkte, hende må jeg bare tegne, altså. Der kom jo så et billede ud, som jeg håber, det er et rigtig flot billede. Blevet godt taget imod billede. I hvert fald. Så. Hvad er hun for en karakter? Hun var en, der boede på vej til til venstre på vej til Månemandens hus. Og hun var faktisk lidt ond, tror jeg. Ikke lidt, måske lidt meget. Fordi hun var nemlig sådan en... Og det var lidt sjovt, fordi hun var sådan en... Hun havde et... hun tog sjov ud. Hun havde et sjovt, skævt smil. Og hun ville have folk... Når hun fangede folk, så ville hun have dem til at grine. Så hun rendte rundt og lavede sjove danse. Og der står blandt andet også i beskrivelsen, kan jeg huske, at hvis hun bøjede sig forover, kunne hun slikke sin egen numse. Og hun kunne klaske på sine hofter med sine kinder, sådan, når hun dansede fra side til side. Men det, der var hovedsagen, det var, at hun skulle have folk til at grine. Og hvis man så grinede, fordi folk ville netop lade være med at grine, fordi hvis de grinede, så skar hun deres maver op, eller flåede deres lunger ud, og så lagde hun dem op på et stort fad, som kom selv, eller når hun kaldte, eller fløjtede efter det, eller sådan et eller andet, og så lagde hun de der indvold op på dem. Og jeg ved så ikke helt, hvad der skete bagefter, om hun spiste dem, eller hvad det tror jeg. Altså, det var meningen, hun skulle spise dem, men den måde, man kunne redde sig selv fra hende, det var, hvis man lige var snil og hurtig, så hvis man selv åd indvoldene, så blev man jo reddet. Igen, nogle af de her historier er meget vanvittige. og meget, meget, der er ikke rigtig nogen forklaring på noget. Vi jokede meget med i processen, sådan reglen er, der ingen regler er. De kan gå til højre, de kan gå til venstre, og de kan stikke fuldstændig af nogle af de her dejlige, dejlige historier. Ja. Jeg tror, jeg troede jo egentlig, første gang jeg så den her bog, så tænkte jeg, at den måske var til børn. Ja. Men det er jo nogle voldsomme illustrationer, og hende, vi snakker om her, det er jo på illustrationen, så ser man ligesom fra offerets perspektiv, hvordan hun står og er i gang med at hive ens indvolde ud, mens hun griner, og har de her to fisk hængende fra sit skridt. Og sådan. Det er præcis. Og den, jeg læste op i starten, er også voldsom med en meget stor irrigeret penis og nogle bryster. Og sådan. Det er nogle voldsomme tegninger, men det er også nogle voldsomme fortællinger. Og det er rigtig, rigtig mange, som der også har den her idé om, at bogen er til børn. Og jeg har sagt lidt, når folk, fordi der er mange, der har spurgt mig her, du ved, og har både skrevet til mig, henvendt sig til mig, og sagt, er bogen til børn? Og der har jeg sagt til folk, det må være op til jer. Der er nogle af de her historier, eksempelvis historien om solen og månen, som jeg voksede op med, og jeg kan ikke huske en tid, hvor jeg ikke har kendt den, som handler om et incestuøst forhold mellem bror og søster. Og det er jo også lidt voldsomt. Og de her, der er så nogle fuldstændig vanvittige historier med folk, der bliver hængt op i deres kønsdele med et ældre ægtepar, og det var bare en del af historierne. Og det er igen ligesom med de her spøgelseshistorier, har vi også fået fortalt, siden vi var helt små. Og sådan, så jeg har sådan, folk må selv gå op med sig selv, hvornår de synes, at deres børn skal læse den. Jeg har venner, der har vist den til deres børn ned til 5-årsalderen, hvor eksempelvis den der Worth Inuit, og så de sidder og siger, og så de grint lidt og peget, tisse man, ikke? Og så er det bare sjovt, hvor at der er nogle andre, der har været sådan, vi synes, vores børn skal være lidt ældre. Og igen, det synes jeg skal være helt op til forældrene, men det er rigtigt nok, at den kan godt narre, og det håber jeg også lidt, den gør. Men har du, Maria, har du en karakter, som betyder noget, eller en skabning, som betyder noget særligt for dig? Altså, jeg har et par stykker. Det er også svært, at have yndlings, ikke? Altså, nu sidder min kunstner her også. Det er sådan, det, og nogle gange så ændrer det sig også lidt. Men Asiak, som er vindenes hersker og vejrets hersker, hun er en boss lady. Og hun er lidt speciel og har den her mægtige magt til at herske over vejret og bestemme over skæbnen. Og sådan lidt ligesom Sasumana. Jeg ved ikke, hun er bare super sej. Og lidt, hun er forkert og rigtig på alle måder. Det er sådan lidt en mærkelig karakter, fordi at alt på hende sidder forkert. Hendes mund sidder den forkerte vej, og hendes næse sidder forkerte vej, og hendes øjne sidder forkert, og hendes bryster sidder forkert. Men hun er stadig, altså hun er jo stadig en slags menneskelig karakter. Jeg ved ikke, hun er bare super cool. Og så har jeg Ayumar, som er den første karakter i bogen, som faktisk var med til at starte hele ideen om, at jeg gerne ville samle den. Og var en af de første karakterer, jeg illustrerede for lang, lang, lang tid siden. Og hvad kan den karakter? Jamen det er en hjælperånd og en skræmmeånd. Den har sådan en dobbelttydig, den kan også hævne, men det er en hjælperånd var noget, som Inger Gård, åndemaneren, fik med sig, når han skulle på spirituel åndelig rejse. Og der kunne han have mange forskellige ånder. Og de her hjælperånder, de skulle faktisk betvinges af åndemaneren. Og jo flere hjælperånder han havde, jo mægtigere var han og var sådan en stor åndemaner. Og den her var en af dem, og den kunne, når man skulle underholde en boplads, så var det tit den, der kom, og han havde måske en snil hjælper ude bagved, det ved man ikke, men som kunne lave lyde, og hvis den kom ind, så kom den sådan svævende ind, og hvis den rørte dig, alt hvad den rør ved, dør, og den lugter sådan skrækkeligt og sådan noget, men det er sådan noget med, at du skal passe på ikke at blive rørt af den, og hvis den rør ved noget, så forrådner det og forgår og sådan noget. Så godt, vi lige kom ind på det, fordi at jeg tænkte, vi lige skulle have indskærpet, nemlig at de jo ikke alle sammen er kvinder, de her figurer. Nu har I tre tilfældigvis valgt kvinder, men der er jo både mænd og kvinder, og det midt imellem, og dyr, og alt muligt. Mm. Og døde. Ja. Og de lever, når de er døde, ja. De er meget uhyggelige. Ja. Hvorfor er de så uhyggelige? Jamen det er jo, altså det har jo været en enormt barsk verden. Den arktiske ødemark, det arktiske liv generelt meget, meget hårdt, Grønland meget, meget hårdt, og det har jo været en måde at forklare nogle af de her ting, som der kunne ske, og også for underholdningens skyld. Hvorfor det lige sådan helt præcist skulle være så skrækkeligt og uhyggeligt, det tror jeg simpelthen bare, fordi livet var rigtig, rigtig hårdt. Og der er sådan en dobbelt igen, ligesom med Slaver Senior, som Karina snakkede om, at du må ikke grine. Men man har det også i Grønland med at grine enormt meget, når man griner. Og når man græder, så græder man hårdt. Og når man, altså det er sådan, følelserne kan være rigtig, rigtig meget ude på kroppen. Og jeg tror, at de her væsener, de ting, man ikke kunne forklare, blev forklaret igennem dem. Og hvis man nogensinde har været i Grønland og har siddet inde i fjorden og kigget ud, sådan en mørk nat, hvor altså, så er der, det er så mystisk og overvældende, at der må bare være et eller andet derude, og det er det, man forklarer det med, tror jeg. Jeg ved ikke, om det giver mening. De er også meget vulgære, mange af teksterne, har jeg lagt mærke til, for jeg blev lidt lamslået af det. Jeg blev sådan lidt, jeg kan ikke tegne et skrive her, det kan jeg da ikke. Det må da ikke. Så det er derfor, der er fine fisk inden foran et skrive, hvor det skulle have været skrevet, ikke? Så, ja. Men man har jo heller ikke været så boneret. Altså, der er jo nogle af de her ting, der er eksempelvis sådan en seksuel selskabsleg, man har. Ja. Lampeslukningsleg, som igen, det der med, hvornår det er for børn, og hvornår det ikke for børn, det var også sådan en ting, som vi hørte. Sådan, lampeslukningsleg. Vi vidste faktisk godt, da vi var små, det var et orke. Altså, fordi lampeslukningsleg, det er jo blandt andet fra den der, myte om solen og månen. Det var, hvor man slukkede lamperne, og så greb man ud efter hinanden. Og det var jo sådan noget, man gjorde, når folk kom på besøg. De vandrende folk, og på de små bopladser, så kom der fremmede forbi, og så skulle man lige have blandet noget dejlige gener og noget DNA, og så var sådan, kom og vær med til noget lampeslukningsleg. Så kedede man sig ikke under de lange, lange, mørke arktiske aftener, hvor når stormen raser udenfor, og man ikke kunne gøre andet end at sidde og kigge på hinanden, så kunne det godt være, at man lige slukkede nogle lamper og rullede lidt rundt i skinnene. Altså, det, sådan var det. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. De fleste kan nok huske for halvandet år siden, der var der stor furore, fordi det danske landshold, når de havde vundet en sang, så sang de, hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Danmark af, Store Patter. Der var Everyday Sexism Project Danmark ude og kritisere det, og det kørte i utrolig lang tid, den her debat med, er det sexistisk, når man råber store patter, når man har vundet i fodbold? De fleste kan nok blive enige om, det er i hvert fald en lille smule mærkeligt, men ja. Nå, der har været lidt stille om den her debat, men... Så vandt FC Midtjylland over OB i pokalturneringen i går i fodbold, og hører sig lige her. Der var lige et omklædningsrum, vi skal ned til lige om et øjeblik. Det kan vi da komme nu. Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror bare, jeg er til at stille nu, og så lytter vi. Ja, som man måske lægger mærke til her, så bliver der skruet ned, hvor de synger store patter, så der sidder altså en lydmand hos TV3 og skruer ned her, og det er live det her, så det er ikke et eller andet bundet, hvor de har vendt bagefter og efterredigerer det. Der bliver simpelthen censureret en lille smule her under store patter. Man kan stadig høre det, så de måske ikke lykkes helt i forhold til at skrue ned, men i hvert fald bliver der skruet ned. Min kollega Rasmus Svaneborg, der normalt huserer på 47 Morgen, han har talt med Kim Mikkelsen fra TV3, som ikke vil stille op til et interview, men som siger: personligt synes jeg, det er lidt bøvet, men spillere må råbe, hvad de vil, og jeg er ikke professionel fodboldspiller. Klubberne har lukket os ind i et ellers lukket rum, og så opfører vi os som gode gæster. Vi vælger at skrue ned her, ligesom der er masser af andre ting, vi også vælger ikke at vise. Det kan være slemme skader, specifikke budskaber på banner fra fans med videre. Hos os er det ikke og har ikke været en stor sag, men for længe siden lagde jeg den linje, at vi som vidt muligt skruer ned, når det kommer det her med store patter. Men jeg tror godt, man kan finde eksempler på liveudsendelser, hvor vi har mistet at skrue ned, og det betragter jeg ikke som en katastrofe. Jeg synes først og fremmest, det er lidt bøvet, og derfor synes jeg ikke, vi behøver bringe det videre til vores seere. Ja. Steffen Gronemann, er du med på en telefon? Jeg er med på en linje her, yes. Du er sportsjournalist på BT, også kendt som fodboldbrok på Twitter. Det var jo dig, der opdagede det her og skrev det på Twitter. Hvad tænker du om TV3's forklaring her? Jamen, altså, det står vel dem frit for, i forhold til, hvordan de vil lægge deres linje, i forhold til, hvad de vil vise osv. Men jeg synes, det er lidt sjovt, at det så bliver sidestillet med måske et racistisk banner, eller en skade, hvor en spiller brækker benet, altså virkelig grimme billeder. Så det synes jeg var lidt sjovt. Altså. Men jeg studser jo bare over det her. Det var fuldstændig, jeg har aldrig set det før nogensinde, at man i en liveudsendelse skruer ned for en sekvens, som man ved kommer, en lydbid, som man ved kommer i den her sang, og så skulle de lige prøve at time det rigtigt. Og det kiksede jo fuldstændig, for man kunne sagtens høre det. Og det fik jo bare mig, og jeg var på arbejde i går aften, så vi dækkede den her kamp hjemme fra redaktionen i København, og vi fulgte jo tv-dækning, og vi spredte jo øjnene op, eller ørerne op, hvis man kan sige det sådan, da vi lagde mærke til det her, og vi synes jo, jeg har aldrig set den gøre det før, men det har de jo bare gjort før, lyder det som om. Ja, man kan jo sige, det er jo en censurering, der jo endda går galt, så at sige. Man kan også sige, hvis de når at skrue helt ned, så bliver det jo også endnu mere mærkeligt, så er der bare helt slukket. Altså, det er virkelig, det er virkelig en svær disciplin, det her. Men alle ved jo, eller ikke alle, jo alle sådan fodboldnørder og fodboldfans, der ser de her dækninger, og også følger det jo så efterkampen, altså det interviews og de sekvenser, de viser efterkampene. Det er jo fodboldinteresserede folk, at de ved jo godt, hvad det er, de synger så. Altså, hvis de skulle lykkes med at skrue ned. Så det virker, jeg synes, det er en underlig måde at approach det på, men altså, det er ikke, fordi jeg skal blande mig i, hvordan de gør det, men altså, jeg skrev det jo bare ud på Twitter, for jeg synes bare, at det var sjovt i virkeligheden, mest af alt. Men ja. Kim Mikkelsen, han siger jo, han synes, det er bøvet, og det er der mange, der har ved at sige, at det er det. Altså, jeg synes, jeg er mere bare sådan uforstået. Jeg har aldrig forstået, hvor det kommer fra, altså det her med de store patter i forbindelse med en sejr. Men Steffen, du interviewer jo mange fodboldspillere. Ja. Altså, er der ikke tit, de siger noget bøvet? Nej, det vil jeg ikke sige. Ikke tit. Det hænder der, at de kan i en ærgerlig stund eller et eller andet, kan komme til at sige noget, hvor så som de måske har fortryder bagefter, og måske bruger nogle grimme ord, eller hvad ved jeg. Mm. Så det kan jo ske for enhver, hvad skal man sige, enhver idrætsudøver eller anden, der ligesom bliver interviewet i en oplyset situation, for eksempel. Plejer du at citere dem, hvis de siger noget bøvet? Ja, det vil jeg da elske godt. Altså, det tror jeg ikke, vi vil tøve med inde på BT. Altså, vi er jo tabede medier, altså, så jeg tror, at vi ville klappe vores små hænder, hvis der var nogen, der sagde noget lidt halvbøvet. Men selvfølgelig skal man da vurdere, altså, i hvilken kontekst de forskellige ting er sagt og sådan noget. Ikke? Men som udgangspunkt, så citerer vi da ja, hvad som helst, og særligt live. Altså, der kan man jo ikke gøre noget. Nej. Men altså, jeg er da enig i, at det er da super bøvet, det her, og råd det der, men det må ligesom være op til FCM, at de lukker op for, at TV3 kan komme ind og høre den her sejrsang, og så, de ved jo godt, FCM selv, hvad det er, de synger, og det har de jo sagt god for. Medmindre der ligger en eller anden underlig aftale, det ved jeg så ikke. Nej, det ved jeg så ikke spekulere, ikke? Men det tænker jeg da, altså, det må da stå for FCM's regning at være bøvet, og det skal TV3 da ikke blande sig i, eller andre medier, synes jeg. Steffen Grunemann, du skal have tusind tak for, at du lige var med her. Jamen, det var i orden. Og tak for at gøre os opmærksom på det. Ja, det er godt. Det er godt. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu skal vi til en sag om det, man godt kan kalde indspisthed i filmbranchen, eller i hvert fald mulig indspisthed, i hvert fald hvis man står sådan ude på sidelinjen og kigger med. Og nu kommer der tre navne, så I skal lige spidse ører, hvis I vil følge med her. At tre navne, det burde I godt kunne være med på. Det handler om nogle kvinder, som er måske ikke er så kendte i offentligheden, men i filmbranchen er rimelig kendte. Den ene hedder Ulla Hestrup. Hun er konsulent for kort- og dokumentarfilm, konsulentordningen Børn og Unge. Og hun er ligesom ene konsulent, og hun står ligesom for at dele Filminstituttets støttekroner ud. Og sidste år, der havde hun over 19 millioner at gøre med, og over 5 millioner af dem gav hun til Made in Copenhagen, der laver de her film. Så det er altså, det er faktisk Made in Copenhagen 1 og 2, det er lidt forvirrende. Men i hvert fald, Made in Copenhagen, der tager en stor bid af kagen her, så vidt jeg hører i miljøet, så er de også rigtig gode, så det er måske ikke så mærkeligt. Hos Made in Copenhagen, der hedder den administrerende direktør Helle Faber, og der er en producer, der hedder Heidi Kim Andersen. Nå, i weekenden var der så et kursus i Færøerne på Filminstituttet deroppe, så vidt jeg forstår, hvor både Ulla og så de her to kvinder fra Made in Copenhagen var inviteret. Og vi skal også lige huske, at det er Ulla, der giver penge til Made in Copenhagen. Så har jeg været inde og snage lidt på Facebook, og jeg har ikke snaget så meget, for det er offentlige det er offentlige posts inde på Facebook. Der er et billede her, som Ulla har lagt op, konsulenten, hvor hun sidder et billede af Heidi Kim Andersen og Helle Faber, og så skriver hun, at de sidder på en restaurant og drikker vin, og Helle og Heidi her sidder og smiler. Så skriver Ulla, pænt og nydeligt, man mærker det allerede. Få timer senere åbnede vinmenuen for en fest på de atlantiske øer, udropstegn. Så de har altså fået vinmenu og blevet lidt bedukket og haft en dejlig fest op på Færøerne. Så er der det næste opslag, det er Heidi Kim Andersen, der tilfældigvis har fødselsdag, mens det her kursus er foregået, og lagt det album op, hvor hun tager billeder af nogle dyr og den flotte natur i Færøerne. Der er så også et billede, hvor Ulla Hestrup og Helle Faber står sammen med en tredje kvinde, og så skriver Heidi Kim Andersen, tusind tak for de søde fødselsdagshilsener, fejrede dagen i selskab med tre dejlige damer på smukke Færøerne, hvor de ud over en mindblowing natur og skønne får har det fedeste apotek. Nede under det opslag, der skriver Ulla Hestrup, altså konsulenten, som giver penge til Made in Copenhagen. Heidi, du er værd at fejre hver dag, udopstegn. Tak for en helt fantastisk weekend. Så når man sådan lige kigger udefra ind, så ser det ud som om, at de private relationer blander sig lidt sammen med de professionelle. Jeg har skrevet til Ulla Hestrup og spurgt hende om, hvordan hun fremover, når hun deler penge ud, kan være fuldstændig objektiv, når Made in Copenhagen ansøger. Hun har jo lige skrevet til en af dem, at hun er værd at fejre hver dag, så det må hun også være, når hun så sidder der ved et møde og skal have penge. Ulla skriver til mig, at hun ikke vil være med i et interview, og hun siger, at der er ikke noget personligt forhold at tale om her. Og der tror jeg, Ulla har en lidt anden definition af personlige forhold, end jeg har. For hvis man skriver til en person, du er værd at fejre hver dag, og i øvrigt får et hjerte tilbage for den person, så er der en eller anden form for personlig relation her. Claus Ladegaard, direktør i Filminstituttet, han vil heller ikke stille op. De er simpelthen utrolig lukket ude på det her Filminstitut. Og Claus han mener, at det, der er foregået på Færøerne, er det samme som at sende et generisk julekort eller give hånd til en reservation. Og vi skal altså lige huske her, det er altså, der er vinmenu indover, der er fest, og der er fødselsdagsfejring, og du er værd at fejre hver dag. Det er lidt noget andet end at give hånd til en reception. Nå, så står jeg i den her situation, hvor der ikke er nogen af de her parter, jeg gerne vil interviewe, gider medvirke. Og så kan det jo hurtigt blive et kort indslag. Men jeg ringer så til andre på den her liste, der ikke har fået lige så mange penge. Og jeg har talt med en enkelt, som sagde, det synes vedkommende ser ud til at være over grænsen det her. Men han ville ikke medvirke. Det kan jeg måske godt forstå. Altså, han vil jo gerne have nogle flere penge og gider ikke lægge sig ud med nogen. Men jeg fandt simpelthen en, der gerne vil stille op. Han hedder Mikkel Stolt, og han har fået 50.000 kroner i den her ordning sidste år til noget idéudvikling, og han skal faktisk det møde med Ulla her i næste uge. Og han vil gerne forholde sig til det her, og hvad han tænker om, altså er der noget indspisthed her, er der noget inhabilitet i forhold til Ulla Hestrup og Maiden Copenhagen? Og han kommer lige her, Mikkel Stolt. Altså, jeg så det jo også godt, da det kom frem, ikke? For jeg er også Facebook-venner med de her mennesker. Og jeg studsede ikke rigtig over det, det må jeg sige. Altså, jeg ved jo godt, hvordan det er, ikke? Altså, vi er en meget lille branche, og når vi er til seminarer, eller workshops, eller festivaler, eller premiere, så hænger vi ud sammen, og vi drikker noget vin, og vi hygger os. Så jeg vil umiddelbart sige, at jeg ikke altså studsede ret meget over det. Hvad så nu? Omvendt vil jeg... Ja, det ved jeg ikke. Altså, nogen... Igen vil jeg sige, at vi har et lille... Det er en lille branche. Og problemet med, og jeg kan ikke sige, der er noget problem med, at konsulenten set fortæller, at hun er glad for nogle støtteansøgere, som hun har hjulpet, fordi hun gør det, fordi hun synes, de laver nogle gode ting. Og nu kan jeg klart, nu er jeg jo, altså nu ringer du til mig og spørger mig med, så siger jeg, det er jo fint, at du bare vide, jeg har et møde med Ulla Hestrup på i næste uge, ikke? Fordi jeg har et projekt hos hende i øjeblikket. Og så tænker jeg på den anden side, jamen jeg gider jo ikke at ikke sige min mening, bare fordi jeg skal, eller har nogle projekter inde på det danske filminstitut. Og omvendt kan man sige, du kan jo heller ikke vide, om jeg kommer herind for at hjælpe dig, fordi hey, måske har jeg brug for dig til, når min bog udkommer til efteråret, ikke? Til at du gerne gider at invitere mig igen. Så på den måde kan man sige, at hele den her branche, som både vi og Heidi Kim og Ulla, og sådan set også jeg er medier en del af, ikke? Altså den er lille, ikke? Og vi er jo helt sådan afhængige af, at vi gider stille op. Men så er det klart, at når så kommer sådan en rigtig stillet økonomiske mellemværende, ikke? Så må jeg bare sige, altså, problemet er, nu ved jeg ikke om du fisker efter, at Ulla måske ikke er habil, eller Ulla Hestrup ikke er habil, når hun støtter nogen, som hun tilsyneladende kender så godt. Mm. Men det er mere den her bemærkning, at du er værd at fejre hver dag. Så tænker jeg så den dag, de igen skal have støttekroner, ikke? Altså, når hun giver en sådan tilsavn, du er værd at fejre hver dag, så tænker jeg, så er vedkommende jo rimelig godt stillet i forhold til dig. Lad os bare sige det. Det er jo nu skrevet sådan. Nå, for jeg har aldrig hørt den besked, hun ikke sendt til mig. Nej, altså, det ved jeg ikke. Der tror du lægger mere i det, end du behøver, ikke? Altså, men du fordi godt... altså konsulenterne, vi må... Så længe vi har den her ordning, der sidder en konsulent, og der, som du selv siger, hun er alene på børneungdomsordningen lige i øjeblikket, ikke? Så bare fordi man kender hende, kan man jo ikke søge hende. Hun kan ikke sige, ved du, jeg er nødt til at klappe ind på bil, jeg kender den og den, der ansøger for godt. Fordi så siger man, jamen, det er jo en børnefilm, så må du gå over til en af de andre. Hvilket man vist nok teknisk godt set kan, men der må du lige spørge instituttet, eller kigge på vilkårene, jeg kan faktisk ikke huske. Jeg tror faktisk godt, du kan få børne. Filmstøtte hos de andre konsulenter også, hvis man virkelig insisterer. Men altså... Men skal hun ikke holde sig for god til det her? Altså holde stien rent? Jeg kan da se, for jeg vender med alle de andre filmkonsulenter også, tror jeg, på Facebook, ikke, og har været det gennem tiden. Jeg kan da godt se, at nogen er mere aktive end andre. Altså på den ene side kan jeg godt lide, at de engagerer sig, at de tilkendegiver en interesse i os, der laver filmene. Og det er klart, at nogen af de konsulenter, jeg ser eller følger, altså, de siger næsten aldrig noget, kan man sige, vel? Men så andre ligesom liker, hvis en eller anden har premiere, ikke? Fordi de selv har stødt. Og jeg tænker, det er sgu i orden, altså... Men altså, det er jo mere en privat bemærkning, det her. Det er jo ikke noget med arbejde, det er sådan noget, de har fejret fødselsdag sammen. Du er værd at fejre hver dag. Var det ikke et tilfælde, at han ikke tilfældet af fødselsdag? Det er et tilfælde, på... hun tager sig med rundt på Færøerne og hygger sig, at de holder fødselsdag og sådan noget. Og der er jo rigtig mange millioner involveret her, ikke? Og så... skriver hun, du er værd at fejre hver dag. Ja, men når du siger, der er mange millioner involveret, mener du så generelt, eller mener du lige i den her lille tur til Færøerne? Jeg ved jeg faktisk ikke præcis, hvad der er for en workshop, det er på. Jeg går ud fra, at det er noget, som Filminstituttet er medarrangør af, uden at jeg dog ved det. Ja. Men altså, synes du helt ærligt, at det her, det ligger inden for skiven? Nej, gud, det er detektor, jeg er med i. Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg Ja, altså, jeg føler mig ikke parkeret. Jeg er jo klar. Jeg er jo sådan set en konkurrent til Heidi Kim. Men bare for at fortælle dig, hvor tæt det egentlig er. Altså, dengang jeg underviste på filmvidenskab, så var Heidi Kim en af mine studerende. Altså, jeg har ikke... Altså, så derfor er det... Altså, der er jo... Det er jo ikke så mærkeligt, at folk kender hinanden. Mm. Og personligt kan jeg fortælle, jeg synes faktisk, det er rarere at gå til møde med en filmkonsulent, som jeg ikke kender i forvejen. Mm. Fordi så kan jeg holde en mere professionel distance. Jeg synes, det er værre, når jeg sidder med nogen, som jeg på en eller anden måde har et mere personligt forhold til, uden at jeg har noget særligt stærkt personligt forhold til nogen af dem. Mm. Fordi så sidder man alligevel og er sådan lidt... Altså, man tror måske, man kender hinanden, men så ved man godt, den ene sidder med pengene, og jeg beder om dem. Så er det på en måde rarere, at man ikke kender dem. Mm. Og sådan har jeg selv personligt. Jeg ved ikke, om nogen af mine andre kolleger eller skråstrejt konkurrenter har det på en anden måde, at de hellere og godt kan lide at være sammen med nogen, som de på en eller anden måde føler, de er bedre venner med. Men når du spørger direkte om hendes formulering, altså, jeg havde måske formuleret det anderledes, men jeg synes, altså, det, I fik ikke mig til at løfte øjenbrynene andet end at sige, at jeg tænkte, at jeg kunne også godt tænke mig at komme til Færøerne. Altså, men er der ikke forskel på at kende hinanden, og så, og så skrive sådan noget som det her? Jamen, hvis de er gamle barndomsvenner, altså veninder, jeg ved det ikke. Jamen, det altså, siger det, jeg har snakket med Ulla, eller skrevet med en på mail, og hun siger, at hun kender dem ikke sådan personligt. Det gør hun i hvert fald nu, kan man sige, ikke? Jo. Jamen, det er jo fordi, altså, os, der laver dokumentar og film, men også der er ikke brang, og vi er faktisk meget rumlige og åbne og ekstroverte mennesker, som regel. Ja. Men vi, samtidig med, at vi er lidt introvert og halvtosset, ikke? Siden vi overhovedet gider. Så når, hver gang vi tager sammen til et eller andet arrangement, så føler man for, altså, så tænker man, hey, han er sgu da flink, hun er sgu da sød. Og så må vi bare stole på, og vi må stole på, så længe vi har et filmkonsulentsystem, som er, og der sidder enkelte personer i en begrænset årrække, så må vi jo stole på, at de holder. Altså, hvad skal vi sige, loven, hvad jeg vil sige, ikke? Og siger, jamen, altså, jeg kan godt bedømme et projekt, uden at se, om jeg kender folk, eller hvad for nogle personlige præferencer jeg ellers må have, ikke? De kan jo godt sidde og have hver deres hyggekvoter i det, altså i det private, om nu skal vi sørge for, at så mange kvinder, eller så mange folk af forskellige minoriteter, som også får del af støttekronerne. Altså, det må du jo gerne gøre, så længe de kan forsvare det over for direktionen og for folk bag i huset, ikke? Men kan du forstå, altså udefra set, det er jo også, altså en af årsagen til, at tage det her op, det er også, at Made in Copenhagen fik sidste år tildelt lidt over 5 millioner ud af 19 millioner. Det er helt klart dem, der scorer højst. Alt på Ulla Hestrups budget? Ja, på lige præcis Ullas. Ja. Så det er jo ikke bare, det er jo ikke nogen, der bare lige har fået 100.000. Så var det måske mindre bemærkelsesværdigt, men når man bare kigger udefra, som en, der ikke er en del af filmbranchen, og ikke kender de her mennesker, og ser, hvordan de hygger sig og drikker vin og tager til en andens fødselsdag og skriver, du er værd at fejre hver dag, så kan man jo ikke undgå at tænke, det virker en lille smule indspist. Jeg forstår. Står godt, hvor du hen, og det er også en... Det, jeg synes, det er en lidt hyggelig og kærlig besked, og det er jo meget rart, at filmkonsulenterne også har lidt, hvad skal vi sige, menneskelighed. Men nu kender jeg ikke dine tal, jeg har ikke været inde og kigge på det, men omvendt skal man sige, der skal ikke ret mange, altså det er forholdsvis få film, der bliver lavet. Mm. Så lad os bare sige, at, det, at deres firma får lavet to film det år, så kan de ret hurtigt komme op på en ret høj procentdel. Hvorimod næste år får de måske ikke lige noget igennem, og så de røget ned igen, og så er der et andet firma, som pludselig har noget. Altså jeg vil umiddelbart mene, at det er lidt af en tilfældighed, at de lige, altså. Altså, nogle firmaer er også bare dygtige. Altså, de er dygtige hos dem. Altså, de er gode til at få præsenteret projekter, få lavet en packaging, som det hedder, til at det virker attraktivt for konsulenterne eller for tv-redaktørerne. Ikke? Og det er nogen, der er bedre til end andre til at starte med. Ja. Ikke? Så at der så ligefrem kommer sådan en fødselshilsen, eller at der så kommer en fødselshilsen, som det forstærker jo ikke, hvad skal vi sige, indtrykket af indspisthed. Det er jo ikke bare tillykke. Det er, du er værd at fejre hver dag. Det må så også være den dag, de skal sidde og forhandle om penge. Ikke? Altså, du er simpelthen så fantastisk. Men måske, altså noget, der også er i det her, det er jo, altså før Facebook, altså så ville vi jo ikke have fået det her at vide. Nej. Så det har nok, i virkeligheden nok altid været sådan her, i en så lille filmbranche som, som i Danmark. Så det er måske bare først nu, man sådan ser sådan, et eksempel som det her. Og de har jo ikke taget crack sammen, som der har været andre eksempler med, eller coke, hvad der var, så vidt vides. Så måske er der slet ikke noget, altså, men du mener jo slet ikke, der er noget problematisk i det. Men Mikkel, prøv at forestille dig, at du, at du har fået afslag, og du ikke skulle til der møde med Ulla. Det er ikke svært at forestille mig. Du har fået den her idéudviklingsstøtte på 50.000, og du har så et møde i næste uge med hende her, Ulla Hestrup. Men hvad hvis nu du bare var blevet blankt afvist hele vejen igennem, og du så det her? Tror du? Igen må jeg sige, der har jeg sgu været så længe i branchen. Jeg tror ikke, det var ikke det, der ville hylde mig ud af det. Det var selvfølgelig, at konsulenten ikke forstod storheden og genialiteten i mit eget projekt. Mm. Ikke? Altså, så det er ikke... Det er fordi, jeg ved... Altså, det er, altså ret, det er jo ret få mennesker, som overhovedet gider beskæftige sig med børn og dokumentarfilm. Eller et kort dokumentarfilm til børn og unge, ikke? Som det her jo er. Altså, der er virkelig ikke ret mange, der gider, for der er ikke rigtig noget økonomi i det. Så du siger, det er måske nærmest umuligt at sådan kende folk? Altså det er umuligt, jeg måske ikke at kende dem, ikke? Altså, så kan man jo... Ja. Men hvor synes du så, grænsen går? hvis du synes ikke, at det er over grænsen, det her, den her hyggelige tur til Færøerne, hvor de er oppe på kurset sammen og virkelig bare får hygget igennem og virkelig danner nogle bånd her sat ud til, ikke? Altså, det er så ikke over grænsen. Hvor vil du synes, at det ville gå over grænsen? Altså, hvad hvis nu de begynder at være... Hvad hvis nu de begynder at være... Det bliver, altså, de har haft så fantastisk en tur, at nu begynder de at have en lille madklub sammen. Ja, umiddelbart vil jeg ikke have noget problem med det, fordi jeg ville synes, det var måske værre, hvis man ikke kunne tillade sig det i virkeligheden. Altså, fordi vi trods alt... Jamen, det er også fordi, vi har sådan en... Jamen, tror du så ikke, at dem, der kommer udefra og gerne vil søge, sådan, kan føle sig sådan en lille smule sådan, okay, hvordan kommer jeg ind i det her? Okay, der er i hvert fald to, der får mange penge her, der har madklub. Jo, men der vil jeg bare skille med dem. Der er ting, som man kan føle, når man kommer udefra. Og så er der ting, som er decideret, hvad skal vi sige, problematiske, ikke? Mm. Jeg har da kraftet, man bare tit stået og tænkt, ej, hvorfor er jeg ikke mere inde i varmen, eller på det område, eller på det område, ikke? Og det vil alle tænke, ikke? Og mit råd er jo bare, altså, det er kun lidt for sjovt, når folk en gang imellem spørger mig, hvad skal jeg gøre for at komme ind i branchen? Så jeg siger, bare gå til alle de premiere reservationer, du kan. Og det er kun lidt for sjovt, fordi nej, det betyder sgu noget, at konsulenterne og Filminstituttet ved, at du mener, det er alvorligt, ikke? At du går ikke væk af dig selv, bare fordi nogen siger nej til dig. Mm. Er der så nogen af dine kolleger/konkurrenter, som til synligheden har lidt tættere personligt bånd til nogle folk? Det er et grundvilkår, og jeg går ud fra, at det gælder i næsten alle, altså alle brancher, især når de er så små og, hvad skal jeg sige, så forholdsvis lidt lukrative, som det her med børne- og ungdomsfilm. Men vil det, altså det forstår jeg ikke helt, det du siger her. Altså, hvis man bliver private venner, altså, der vil jeg da tænke, så ophører, altså, så er man jo inde at blive... Nej, altså, vi må stole på... Hvis nu de ender med at blive private venner, jeg er nødt til at finde ud af, hvad din grænse går her, fordi det kan ikke... Der var en forstående for nogle år siden, som sagde, som vi kendte personligt, eller ikke specielt godt, men det var refereret, han sagde, prøv at høre, I er mine venner, men det skal ikke afholde jer for at søge mig som konsulent. Men på den anden side, jeg er heller ikke bange for at give dig et afslag. Altså, så er ligesom lagt regler, og det må vi stole på, at alle konsulenter kan eller ikke kan. Og jeg tænker, at hun sidder heller ikke, eller konsulenterne opererer jo heller ikke i et vakuum. Der er jo faktisk nogen bagved, ikke? Altså, jeg går ud fra, at nogen længere oppe i systemet på instituttet vil sige, det er lidt mærkeligt, at den og den har fået så mange penge, den og den konsulent. Jeg spørger lige, hvordan det kan være. Er der virkelig kun dem, der laver noget godt for tiden, ikke? Mm. Fordi konsulenten har jo sådan set fuldt bestemmelse over, hvorfor nogle ting, der skal støttes, men det skal stadigvæk lige godkendes på en direktion. Det bliver det næsten altid, ikke? Så, altså... Man kan godt på et personligt plan føle, at det er uretfærdigt, at jeg ikke kender alle konsulenter lige godt, eller ikke alle gør det, men altså ud fra en rent, hvad skal vi kalde det, sådan lidt juridisk, kan jeg faktisk ikke se, at der er nogle problemer. Altså, så kan man diskutere, hvor åbenmodet man skal være på Facebook og sådan noget, ikke? Og når man sidder i en position, hvor man har deler nogle penge ud, som mange er afhængige af, det er jo klart, det er jo så måske i virkeligheden noget andet, men altså, jeg er godt mere ind for åbenhed. Jeg vil da hellere vide, om konsulenten er venner med dem, end ikke at vide det, og så pludselig få at vide, nå gud, de har virkelig været venner i overvis, det er derfor, de har fået så mange penge. Altså, ja. Og det er også derfor, jeg faktisk gerne vil komme her i dag, ikke? Fordi jeg er sådan set, jeg synes, at al åbenhed er vigtigere end hvad skal jeg sige, lukkethed. Og på den måde er det jo selv ligesom en fordel, at de her sociale medier faktisk viser det her. Men altså, ville det ikke være fuldstændig optimalt nu? Altså, det modargumentet er altid, at det er en lille verden, den danske kulturbranche, ikke? Alle kender alle og sådan. Men ville det optimale ikke være, hvis nu, altså der er jo kun hende her Ulla inden for den her ordning, der er konsulent for det, ville det optimale ikke være, hvis hun bare havde fuldstændig vandtæt skotter med alle? Når hun er i Færøerne på kurset, så spiser hun altså selv, og hun skal ikke ud og fejre fødselsdag og skrive, du der også bare være og fejre hele tiden. Altså ville det ikke være det optimale, hvis man havde på en eller anden måde? Jo, i en, hvad skal vi sige, en ufølsom og kærlighedsløs verden, ville det være sådan, ikke? Og så skulle det være sådan. Men nu har jeg ikke været på Færøerne, og det, jeg tror, det er trist at sidde alene derude. Ja, jeg var der i sommer, der er ikke sindssygt mange steder, man kan sige. Nej, vel? Og det er bare naturligt. Jeg har også været til festival, og nu er der lige været Copenhagen Dogs, ikke? Vi mødes inde på Charlottenborg, ikke? Og så møder man de samme mennesker, så hilser man lige, ikke? Og drikker et glas. Og... Nå, hvad gør du for at komme sådan helt ind i kernen af den her indspiste verden? Altså, hvad gør du for sådan at holde dig til? Jamen altså, Altså, gør du noget nogle gange, hvor du tænker... Ej, nu er jeg lidt klam. Ikke siden i morges. Nej, altså... det hænger jo sammen med de andre spørgsmål, kan man sige. Ikke? Altså, og det hænger også sammen med det, jeg sagde før. Jeg synes personligt, det er lidt rarere at have en professionel distance til dem, der har pengene. Fordi jeg synes, der er et eller andet, det er noget at gøre med min eget temperament og min personlighed. Jeg synes på en eller anden måde, det er nemmere at forhandle altså om de her mange 10.000 kroner sedler, det kan være nogle gange, ikke? Men nogen, som jeg ikke kender så godt. Mm. Så... Men altså, jeg gør, altså det jeg personligt gør, det er, at jeg sørger for, at jeg er synlig, at jeg er til stede. Ikke? De ved, jeg går ikke væk af mig selv. Altså bare fordi jeg får et nej, så kan de godt risikere, gud, han står sgu der igen til næste reception. Han er stadig på Comedian Docs, han stiller op, han er også med i den her workshop, eller hvad det nu kan være. Men det er jo ikke det, der afgør det. Det, der afgør det, er jo stadigvæk, og det må vi tro på, det er de projekter, vi finder på og sender ind til dem. Så hvis de synes, selvom jeg er den bedste ven med Ulla Hestrup, hvis jeg nu var det, hvis vi var gamle kærester, eller nye kærester, altså, jeg må jo stadigvæk tro på, og det bliver jeg nødt til at sige, at det skal I andre også tro på, at det er mit projekt, der afgør. Det er den filmidé, jeg kommer med, som kommer til at bestemme, om hun giver støtte eller ej. Fordi man kan også risikere det modsatte. Det vil være helt urimeligt, hvis en af Ullas allerbedste venner kom med det bedste filmprojekt, der nogensinde er lavet til børn og unge i Danmark. Så siger man, jeg kan desværre ikke støtte det, fordi vi kender hinanden for godt, og hvad tror du ikke, de vil tænke ude på Radio 24/7? Altså, ja. Det synes jeg heller ikke er noget lykkelig scenarie. Nej. Jeg er egentlig den her. Jeg vil se på produkt. Jeg ser på filmene. Ja. Hvor kommer de bedste ting ud, som skaber de bedste produkter til børn og unge, ikke? Eller hvem nu der er i målgruppen? Jeg skal lige sige til lytter, der er dumpet den her midt i det hele. Jeg sidder og taler med Mikkel Stolt, der er egentlig alt muligt mand, men også dokumentarfilmsinstruktør. Og grunden til at jeg taler med ham, det er at Ulla Hestrup er konsulent for en ordning på Filminstituttet. Kort og dokumentarfilm for børn og unge. Ja, det er en lang tid. Ja. Og hun har så været på kurset weekend i Færøerne og mødt Heidi Kim og Helle Faber, der er fra Made in Copenhagen. Og Made in Copenhagen fik altså sidste år over en fjerdedel af pengene, over 5 millioner kroner, fik de i støtte. Og Ulla Hestrup har lagt nogle billeder op, og det har Heidi Kim også, og de har rigtig hygget sig ud at drikke vin og fejret fødselsdag. Og Ulla skriver så til en af dem, at Heidi, der er fødselsdag, du vil fejre hver dag, og jeg har talt med Ulla Hestrup, og hun vil ikke være med. Hun siger, hun er ikke noget personligt forhold til de her to overhovedet, så hun ser ikke noget problem i det. Og Claus Ladegaard fra den helt høje hat inde på Filminstituttet siger, at der er intet problem i det her. Og Mikkel, du har fået 50.000 i idéudvikling sidste år, den her samme pulje, og du skal faktisk til møde nu snart med Ulla Hestrup. Du er sådan en person. Jeg tænkte, jeg ville ringe til nogle andre på listen her og høre, hvad siger de andre til det her? Altså, sådan, skal man ikke have vandtæt skotter på en eller anden måde? Og man kan jo sige, at du er på en eller anden måde også, altså, hvad skal vi sige, en lille smule inhabil i den her snak, fordi du har jo et møde med Ulla Hestrup. Man kan ikke stå på, hvad jeg siger nu. Så det er fuldstændig vanvittigt, hvis du begynder at pille en fuldstændig ned. Kan man ikke sige det? Altså, det ville jo være dårligt for dig, hvis du begyndte at sige, at det her... Fordi lad os sige, at jeg var fuldstændig enig med dig, og sagde, at det er kraftigt for dårligt, ikke? Det ville jeg sådan set, så ville jeg stadigvæk stole på, at når jeg var til møde med Ulla i næste uge, så er det på min projektspræmisser. Mm. Og ikke på, hvad jeg har siddet og sagt her. Mm. Eller hvad jeg ellers har skrevet på Facebook om, hvad jeg kan lide og ikke kan lide. Ikke? Altså det må jeg sige, og det er det, vi måske stole på, så længe vi har det her system med det her konsulentsystem, hvor der kun er taget en enkelt. Ikke? Altså man kan diskutere, og det har vi også begyndt at diskutere lidt indbyrdes også i forskellige organisationer, om vi måske, om der var måske en bedre måde at lave det her, om det i stedet for enkelte konsulenter, man søgte, om det var et udvalg, hvor man var glad i en anden model, så man ikke var så afhængig af den helt personlige kontakt. Samtidig man bevarede den personlige kontakt, for det er også noget af det gode ved den her ordning, er, at man, der er faktisk en eller anden en konsulent, der ligesom tager et slags ansvar for, at den her film bliver til noget eller ikke bliver til noget. Men det er også... Altså, for tingene er jo næsten aldrig enten sort eller hvidt, vel? Jeg ved godt, det er jo det, vi helst vil have, når vi er på... Det vil jeg meget gerne have. Ja, ikke? Altså, ikke? Pressen og på sociale medier, sådan noget, alle både brugere og journalister, de vil helst have, at det enten er det ene eller det andet. Ikke? Og min grundholdning til næsten alting er, at det er næsten aldrig det ene eller det andet. Vel? Nej, men altså, man kan også sige, at du er en del af det her miljø. Du er sovset ind i det. Du færdes blandt alle de her mennesker. Og jeg tror bare måske, altså hvis man kigger udefra, og hvis nu man sidder i Bogense, og har sendt den ene ansøgning efter den anden, og ikke har nogen venner, ikke har tid til at tage over og tage nogle receptioner i København, det er i København, det foregår. Jo, men jeg siger ikke så det. Så kan man sidde og tænke, hvad er det der for noget? Altså, jeg siger ikke, det ikke betyder noget. Altså, det betyder noget for en konsulent, eller for Filminstituttet, eller for tv-redaktøren, eller for fonde, du eventuelt. Det betyder noget, at de kan se, at du er, hvad skal vi sige, bruger ordet professionelt i mangel af et bedre ord. Altså, du ligesom er, du vil, det er noget, du gerne vil. Det er ikke noget, som du bare er inde i for sjov. Det er ikke en hobby. Du er faktisk du prøver faktisk at blive en del af branchen ud. Jeg siger ikke, at det lykkes for mig specielt godt, men lad os nu bare, altså... Så det er en del af vilkårene. Altså, sådan er der, hvis du vil, jeg har tidligere på min blog, tror jeg, for et par år siden, sammenlignet det med at være filmkonsulent med at være landstræner i et eller andet sport, ikke? At du skal hele tiden vælge de ting, som repræsenterer, hvad skal vi sige, landet bedst. Ikke? Og det skal ikke være det samme hele tiden. Der skal være nogen på forskellige positioner. Der skal være noget af den ene genre, den anden genre. Altså, så, og det er jo den frihed, de har. De sidder i en begrænset periode, de er konsulenter. Og hvis ikke du kan lide den ene konsulent, så kan du søge den anden. Eller du kan vente til, at den vedkommende smutter. De kan højst sidde der i 5 år. Hvilket selvfølgelig også nogens... I min alder begyndte det lidt længere og længere tid. 5 år, ikke? Eller kortere og kortere, eller hvad man skal sige. Så nej, jeg vil ikke sige... Jeg vil sige, jo, hvis du sidder i bogen, så er fuldstændig ude kontakt med filmbranchen i øvrigt. Altså, så har du problem. Du skal skabe dig et eller andet kontakt. Altså, det er jo klart. Du skal ligesom sandsynliggøre, ud over din idé, at det kan lade sig gøre i virkeligheden, ikke? Mens vi sidder og taler sammen her, Mikkel, der har jeg fået en mail fra Claus Ladegaard, chefen for det hele hos DFI. Han siger, hvis Mikkel kommer i radioen, så skal jeg ikke stå i det. Han vil heller ikke stille op. Og det er lidt ærgerligt det her med, altså hvorfor ikke bare stille op og så sige, at der ikke er noget at komme efter, i stedet for at gemme sig på den her måde, fordi altså, tit når folk siger, at jeg vil ikke stille op og være meget sådan on the fence, så får jeg tit den tanke, at hvad er de bange for? Hvorfor ikke bare lige sige et lille pip? Nå, men han formulerer sig så på mail, ikke? Han siger, det er det, han skrev tidligere i dag her, der er intet i hendes deltagelse, der gør en inhabil, det ser ingen grund til at lave et interview om. Og så skriver han så, på seminarer spiser vi i samme rum, som de øvrige deltager i fælles arrangerede aktiviteter. Nogle gange giver vi også hånd til hinanden eller sender et julekort. Så svarer jeg så her for en halv time siden. Men er at give hånd og sende julekort ikke en lidt anden liga end at skrive, du er værd at fejre hver dag, især til ansøgere, som hiver en fjerdedel af støttekronerne. De er da væsentligt bedre stillet end de andre ansøgere, men så rosende privat bemærkning. Og så har jeg lige fået den her mail fra Claus, som skriver, kære Per, nej, det er de ikke. Og så Claus. Så yeah. Ja, der er ikke noget at komme efter. Jeg er jo lidt tilbøjelig til gennem ret. Altså prøv at høre, jeg kan blive rast over masser af ting inde i branchen, ikke? Eller afslag og ting, der sker og sådan noget. Ikke? Men... Hvad kan du blive rast over? Og du kan så formelt et afslag, eller man undrer sig over, hvorfor er det altid dem, der får... Altså, man sidder jo tit, det, fordi det er jo... Du er ikke for... Altså, det er altså, det er følsomt, fordi det er meget lidt lukrativt, og det kan være enormt godt at få noget igennem, og det er også selvfølgelig også derfor, I tager sagen op, ikke? At det kan betyde meget for enkeltpersoner eller enkelt firmaer som vores, om man får støtte eller ej. Og det er selvfølgelig det, der er anstødssten hos dig også, og hos jer nu, ikke? Og derfor kan man selvfølgelig også, fordi man arbejder med de her ting, og man arbejder meget personligt som enten filmkunstner eller instruktør, eller hvad man laver, ikke? Så det, altså, det er følsomt, ikke? Så derfor kan man selvfølgelig få et fuldstændig uforståeligt afslag, ikke? Og raser, ikke? Og det skal man jo gøre, ikke? Fordi vi er jo det eller andet. Altså, vi er jo en gebet, hvor vi er nødt til at have vores følelser med, kan man sige, ikke? Men når man så sidder her med sådan en mikrofon, ikke, her, som Gita Nørby ikke ville være glad for, så er det klart, så bliver man også, så vender man lige den der følelserne, så vender jeg lige tilbage til, altså, du kigger lige på det rent nøgternt, ikke? Hvad er det egentlig problemet her, ikke? Altså, man kan sige, der kan være nogle mere strukturelle ting. Jeg synes måske, at et konsulentsystemet måske har... er værd at kigge efter, skal vi lave det om nu. Jeg synes nogle gange, der har været et problem, at hvorfor det altid, der har været en tendens til, og det vi også snakket om, det er måske de samme typer film, der har fået støtte altid. Det er nogen, der de vælger på de store festivaler, og de vinder også altid en pris, og hvad ved jeg. Men det er noget, vi hele tiden adresserer i branchen. Jeg ved også, instituttet og gå tilbage og sige, gud, laver vi for mange ens film, og vi er blevet for gode til det, vi laver i øjeblikket, ikke? Og så synes man selv, man er kommet med noget virkelig genialt og anderledes, og så får man alligevel afslag. Og så er det klart, så bliver man jo, fordi det er noget, du har siddet med, det er jo trods alt vores hjertebåd meget, meget tit, vi sidder med, ikke? Og sætter ind. Så derfor bliver vi eje. Og derfor kunne jeg måske også være blevet eje over det her, men så lige når jeg ser det, så tænker jeg, altså, på den anden side, altså, en filmkonsulent må også gerne have hjertet med, kan man sige. Hvis hun tilfældigvis har haft en god weekend med en støtteansøger. Jeg går ud fra, at de har lavet et stykke arbejde sammen på Færøerne. Ja, de og hjulpet den lokale branche. Jeg ved ikke præcis, som sagt, hvad der er foregået. Det er det færøske filminstitut, hvor de er inviteret op, uafhængig af hinanden. Og så er man der sammen, og så hænger man ud sammen. Og hvis man synes, man har haft det hyggeligt, så... Mm. Og det kan godt være, at de føler, dem der var med, at de har en bedre chance, næste gang de sætter noget ind hos... fordi de har fået den besked. Men det er jo sådan set ligegyldigt. Altså, og jeg kan også godt føle, at de har en bedre chance, end jeg har, fordi jeg ikke har fået sådan en besked. Men igen, så siger jeg, vi er bare nødt til at stole på, når vi lægger de følelserne til side, at de er dygtige nok, vores konsulenter, til at holde, altså holde fokus og sige, at vi støtter de projekter, vi bedst kan lide. Men det er selvfølgelig en faktor, og som jeg også var inde på før, at de folk, der er bag projekterne, at man føler, at de kan løfte det, som de kommer og præsenterer. Og så kan man selvfølgelig sige, jo, og der er det, og der kan man, der er klart, jo dygtigere du er, jo længere du er i branchen, jo bedre bliver det til at sandsynliggøre over for konsulenten, at det du har foreslået, kan lade sig gøre. Men altså... Nå, men det kan jo være, at den her snak ender med at blive en fordel for dig. Du skal have noget med Ulle Hestrup. Ja. Altså Ulle, hvis du hører det her, så vil jeg bare sige, at jeg... Nej, det er... Det Det er, jamen altså, du, nej, det ved jeg ikke. Jeg sagde mest, at jeg kommer ind, fordi jeg synes, det er irriterende, hvis ingen gider sige noget. Mm. Altså, fordi så det bliver det bare sådan lidt... Så kunne man risikere, at I sad herinde og sagde, her er der en historie, og ingen med svarer, ingen med interviews. Og så bliver det pludselig en sag, og så tænkte jeg, altså, jeg kan da godt stille op og sige et eller andet om, hvad det her er. Mm. Fordi, og hvordan jeg ser sagen, ikke? Fordi ellers bliver det bare, eller kunne risikere at blive en eller anden, en af de såkaldte ikke-historier, som man også bliver sådan lidt træt af. Du lytter til Radio 24/7.